محمد المصطفى سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روك شوق نالو چوانا صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز مسلمان بھائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثنا تو بعد عزیزانہ دعا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز تے دل دماغ زبان نگاہ خطا تو محفوظ فرماو ایسے کلمات زبان تے ادا کرن دی توفیق بخش جنت تے راضی ہو اور ایسے الفاظ اور ایسی گل کرنے تو پناہ بخشے جس سے آپ ناراض ہو دوستو ساڈی جامعہ مسجد کے اندر پہلی بار حاضری ہوئی ہے یہ جلسہ مبارک شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال دعا ہے رب العالمین اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اس عاشق کے صادق دا صدقہ اساں سب نوں اپنی رحمت دی دارین وچ پناہ عطا فرماوے مغفرت فرماوے وقت کافی ہو گیا بیلیو میں دوائی لین چلا گیا سا تاں دیر ہو گئی دوائی اس گل دی سی بھی میں کان میرا ذرا خراب ہویا تے ویاڑی تقریر سی میں اتھے ڈاکٹر دسیا گیا بھی فوج دا ریٹائر میجر ڈاکٹر ہے مظہر الاسلام میں اُدھے کول جا کے بیلی میں نو اتھوں دے لے گیا بھی انہوں کان وکھانے ہاں تیرا میں ایسے ترا پاک بننی سی سیر تھے او نا مراد ایک میجر دوجا ڈاکٹر تے تیسرا وابی ساریاں چیزاں کٹھے رالتے ہوں وہ ڈاکٹر پور اسرار جڑا نا ان دی جنس دا سی، ہو میری پگ اس ویکھی ہو گیا سڑ بئی ماں، مینو آتا تسی پیر ہوندے ہو، میں کہا جی میں پیران دا غلام ہونا۔ اچھا انج دا پگڑ پیر رکھدے ہوندے نے، میرے تے کھریاں تک اگ لگ گئی۔ میرے ذہن چ یہ گل نہ آئی بھی اس لانتی کو میں دوائی نہ لواں، اس رسول اللہ دی سنت دی ایڈی وڈی توہین کیتی، اس سکھ کو نہ ہی گالی دوائی لواں چنگا۔ لیکن وہ میں سوچیا بھی اندر کو دوائی لے لینا تو یہ بعد رگڑا پٹاں گا۔ وہ نا مراد وہ کوئی ٹھواں سی بچھو سبھابی سی نا، وہ بچھو سی نا مراد۔ میرے کو اس پوچھا بھی کی کرنا ہے، میں کہ میں بس خدمت دین دی کر چھڈی دی جی، کتھے رہنا لاہور کی نہ ہے تیرے میں دسیا۔ اس نا مراد کان صاف کر دیا نا، مشین جدو اس وچ رکھی وہ جان کے یہو جی پھیری دیتی، وہ میرا کان الٹا اور خراب ہو گیا، وہ زخم ہو گیا اندر۔ اج میں ڈاکٹر نو بکھایا، اس آخیا اس نے تیرے نال دشمنی ماری، ڈاکٹر میرا بیلی ہے تھے، اس آخیا اس تیرے نال دشمنی کی تھی، اس جان کے مشین اس انداز اندر پھیری اور زخم ہو گیا۔ میں نو پھر یہ گل سن کے تے سوچ آئی بھئی یار ساڈا عقیدہ نہیں رلیا، ایڈی دشمن عقیدہ نہیں رلیا تے انی عداوت اور دشمنی۔ سچ فرماندے نے بزرگ کے دشمن کول کدی دوستی نہیں ہوندی، دشمن کول کدی خیر نہیں ہوندی، تا انہیں میرا نقصان کیتا ہے۔ تو پھر میں سوچیا بھئی نام مراد ہے تے شتونگڑا چھوٹا جا دشمن ہے، تو یہود نصارا تے وڈے دشمن نے، وہ مڑ ساڈے نال کی کردے ہون گے دوستی دے روپ وچ؟ ہن پیسے تے میرے کول 150 انہیں بھی لے لیا، تو آئی انہیں دے دتی منو، پتہ ہے چلیا بھی واقعی دشمن کول کدی خیر نہیں ہوتا۔ میں وہ دوائی لین گیا سا تاں اندر نال پھر گلا کافی، میں منڈے نوں آکھیا تو دوائی لے کے باہر کھڑو، میں اندر نال ہوں چار گلا کرا۔ جدو شروع ہویا نا پھر اللہ دی مہربانی نال، تو ہوں وہ کمپوٹر بھی وہ ہسے، تو دو مائیاں آئی بیٹھیاں بڑھنیاں وہ بھی ہسن بھی اج واہ فسیا مولوی دے ہاتھ۔ وہ کمپوٹر وہ سی لگڑا جا بچارا، لتوں معذور سی، تو لگتا سی بھی سنی فسیا کڑا سی وہ بچارا، ہے سنی سی تھی وہ ہستا سی، میرا گلیں سن کے میرے دیکھ کے ہستا سی بھی شاباش شاباش کھچ کے رکھے، وہ تنگ کرتا ہونا نا انہوں، وہ تاہ مینو ویگ کے ہسے بھی شاباش کھچ کے رکھے۔ بہرحال ایک شروع ایک جملہ مستانفہ سمجھو محترضہ سمجھو میں گل کی تھی، شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کئی پہلو نے، صدقے جاواں مدنی سرکار دے جس غلام نو پھروڑ لئیے نا، وہ شانہ دا ایک سمندر ہی نظر آؤں، کہڑے پاسوں بندہ وڑے تے کہڑے سرے تے جا نکلے، ہویا جو سمندر سمندر دی کوئی حد ہوں دی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ ہوئی کمال ہے کہ انہوں دا ہر یار با کمال ہے، اور انتہائی لانتی وہ ٹولا ہے جڑا حضور دے یارہ دا دشمن ہوئے، کیونکہ یارہ دا دشمن حضور دا دشمن ہے اصل وچ۔ او نامراد جدو حضور دے یارہ نو شگردہ نو تربیت یافتہ نو ناقص کا سمجھتا ہے تو یہ مطلب ہے اصل مربی نو ناقص سمجھتا ہے۔ تے میں آپ سرکار دے ایک پہلو نو جناب دے سامنے پیش کرنا، تقریر میری اج انتہائی انشاءاللہ فکر انگیز ہوئے گی، تے توجہ فرماؤ گے نا، ایس وقت دے کئی سوالات جڑے سوال نہیں حقیقت وہ گمراہ کرن والی گلاں نے، انہاں دے جواب تانوں آ جان گے۔ میں آپ سرکار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک فرمان ہے جدی تشریح کرنی، بس ایک گھنٹے چ ہو جائے سوے چ ہو جائے۔ میں کل بڑا کھپیا سفر بھی بڑا کیتا ہے جمعہ پڑھا کے رات نو دو گھنٹے تقریر ضلع اکاڑے دیپال پور تو پرا اس واسطے میں تھکیا آیا لیکن انشاءاللہ العزیز گلہ تھکیاں نہیں میں تھکیا ہوں گلہ انشاءاللہ ایسی ہوں گیاں نویاں نرویاں بالکل نرویاں اونا اج کوئی تھکاوٹ نہیں ہونی میرے تھکاوٹ ہے وے تو قبلہ سیدنا صدیق اکبر دا ایک فرمان ہے ایک فرمان ایک ملفوظ ہے او دی تشریح کرنی او کی آپ فرمان دلے لا یسلو ہو آخر هذه الامت الا بما صالح به اولها فرمایا اس امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت دے پچھلے لوگ اسی چیز نال اسی کم نال اچھائی پاون گے جس نال اس امت دے اگلے لوگاں نے پائی ہے اس اے فکرہ تانوں سمجھاونا ہے بس مقولہ ہے آپ دا مقولہ کی ہے رہنی دنیا تک امت مصطفیٰ دی لا سوال رہنمائی دا ایک اصول ہے رہنی دنیا تک لا سوال رہنمائی حضرت صدیق اکبر فرمائیے لا یسلو ہو آخر هذه الامت الا بما صالح به اولها اس امت دے آمن آلے لوگ اسے ناری تکی پامن گے جس نار اس امت دے پہلے لوگا نے پائی ہے یہ آپ دی غیب دی خبر بھی سمجھو حقیقت شناسی بھی سمجھو تے پیش گوئی چا سمجھو قیامت تک واسطے نبی پاک دی امت نے جدوں بھی ترقی حاصل کرنی ہے ترقی دا معنی ہے نا خیر کی طرف پیش قدمی ترقی دا کی معنی ہے خیر دی طرف پیش قدمی اچھائی کی طرف بڑھنا یہ ترقی ہے نا ترقی دے لفظ دا معنی ہے تو فرمایا آن والے لوگ پچھلے نے جو کم جو فکر و عمل انہاں دا سی جس نال انہاں پچھلے ترقی پائی اگلے پائی ہے پچھلے ان دے نال ہی پانی میں اے سمجھانا ہے تانوں تے اجازت ہے ذرا روک نال آکھو سبحان اللہ فرمان صدیق اکبر تے سمجھ آ گیا نا یعنی ترجمہ تانوں سمجھ آ گیا ہے تشریح رہندی ہے نا اس تے ایمان بھی ہے کہ آپ نے سچ فرمایا ہے کیونکہ تعریف اور چیز ہے لیکن مننا اور چیز بڑا فرق ہے مننے چ اور تعریف چ سمعنا و اطعنا اصل مننا ہوئے سننے صحابہ کرام فرماؤں دے ہوں دے سن اللہ تعالیٰ فرماؤں دے انہا جدوں میں حکم سننا نا تے اکھنا سمعنا اصلا سن لے و اطعنا تو من لے بس اچھا چل پہ ایک صحابی کھڑا نبی پاک سرکار دا ان دے ہاتھ چنگوٹھی گل سمجھا جائے منن دی پہ گل کرنا ان دے ہاتھ چنگوٹھی ہے قادی سننے دی میرے آقا نامدار نے ویکھیا فرمایا تیرے چوں میں نو دوزخ دی بو ہوندی اور سنگوٹھی چک کے او ماری لا کے انگوٹھی او سٹ دی سننے دی انگوٹھی کسے انہوں آکھیا ہن چک لے حضور دا مقصد سی لواواں دا تو لا چھڈی اے چک لے کہن لگا نبی پاک لوہا سٹیے پھر حالے چکا ہن کوئی اور ہی لے سکدا میں ہاتھ نہیں لاواں صدقے جا صدقے جاواں منن اے ہی اے منن. دوسرے دن آئے حدیث پوری کر دینا. دوسرے دن ملیا تے ہاتھ چ تانبے دی انگوٹھی پتل دی. سرکار نے فرمایا تیرے تو بتوں دی بو ہوندی بتوں دی. انہیں اولا چھڈی پھر عرض کیتی حضور دسو میں پر کنی کی پاواں. فرمایا تو ساڑھے چار ماشے دی چاندی پا چاندی ساڑھے چار ماشے. حدیث پوری ہو گئی تاکہ اسے دو رہنمائیاں نے اس طرح دا عام زیور لوگ پاندے نے او حرام ہے اس تو بچ جان. ٹھیک ہے نا. پوری حدیث مبارک تاں سنا دیتی. اور مننا ہے اساں آج کل پتا کی کرنے ہیں تعریف کرنے ہیں لیکن اونا جنا دی تعریف کرنے ہیں جد اونا دی گل سامنے آوے پوچھا دی یار پرانی اگر لائے میں تم لوگ کو گلے کرنا ہے اون نوے دور دی گلے پڑا کتھے زمانہ پہ جاندے ہیں. یہ ہوئی اصل منافقت ہے. ایمان اس چیز دا نا ہے کہ ہر زمانے وچ اپنے محبوب دی گل نو من لینا. ہر زمانے وچ توجہ نہیں کیتی تے قبلہ ہن اے فرمان ہے فرمان برحق کے تے اینے پٹ رگڑے دتے نے انہاں دے جیڑے آکھدے نے زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر نہیں چلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. وہ جس ڈاکٹر دیہاڑی والے دی گل کیتی ہے نا جب انہوں نے نال میں دو ہاتھ ہویا تے میں آکھیا ہوئے تعلیم دا اثر ضرور ہوندا ہے. جویں زہر کھاوے بندہ تے زہر دا اثر ضرور چڑھدا ہے. پاؤڈر پیوے تے جہاز ضرور بندا ہے. نشہ پیوے تے نشائی ضرور بندا ہے. اگ چ جاوے تے سڑدا ضرور ہے. تم بھی یہودی دی تعلیم پائی ہو تینو شرم نہیں آئی آپ او نال جرنلاں دیا فوٹواں لائی بیٹھا. آپ جو فوجی ریٹائر سی جرنلاں دیا فوٹواں کسے نو ہاتھ پہ ملاوے پینٹ والے. میں بے ایمان اے آ ننگے تنگی بیٹھا ہے رسول اللہ دی سنت تے اعتراض کر چھوڑیا ہی تیری تیرا قصور نہیں تیری تعلیم دا قصور ہے. تو یہودی سر تے تنگی کھڑا ہے رسول دی سنت ویکھ کے اعتراض کر دیتا ہے. وہ بھی ہوں مینو آتا لے اگر تعلیم نہ ہو تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو میں پھر تو اگاں جا کے بڑے میں لے رہی تو چڑھ کی تھی نہ مراد آ کے پہلا جی پیچھے رہ جائیے کریں گے کی مڑ پیچھا رہے ہر بندے کے اوتھے سے کھڑا جائے او جی لو اگر نہیں ایسا ہو مڑ پیچھا رہ جائیں گے. میں کیا ہوئے پہلی میری گل لے گئے تسا مار دیو کافران نو نکل جو بھی یہ سکھنا ہونا تو ہے کہ ہاں. تو میں کہا یہ در سکھانا را آگے ہوندہ ہے کہ ہاں. تو میں کہا سکھنا را آگے مگر میں کہا اصل آگے آگے میں کہا نکل آگے پچھے. تو میں کہا مکالا ملے ساری زندگی تو پیشاہی رہ نہیں تو پیشاہی مر نہیں جے کافران تو آگے جانا چل ہے تو پھر وہ ایک کوئی لوگ نہیں جڑے ساری کائنات تو آگے نے اللہ دے نبی پیغمبر نے. اللہ دے نبی رسول ساری کائنات تو اگے ہیں یا نہیں؟ بولو بولو بولو. تے ایدہ مطلب ہے ساری کائنات تو اگے اونے ہی نکلنا ہے جنہیں نقل نبیاں نو مارنا. تے کافر دے ہیں پیشاں جڑا اونا نقل مارے ہوئی. تو دوسری گل ہے میں کہا ہوں اے ہور حوالے نال سے کون حوالہ بھی سنگا کی میں کہا اے دس کافر جو اگاں کیا جاندا ہے اے دس کافر دن با دن کدھر جا رہا ہے جنت نو یا دوزخ نو؟ توجہ نہیں لگی تو کافر کدھر جا رہا روزانہ دوزخ نو. تے جڑا آندا میں پیچھا نہیں رہنا چاہندا ایں دے اکٹھے ہی چلنا چاہندا پھر او کدھر جائے گا؟ توجہ نہیں جے کیتی آکھو سبحان اللہ. میں تانوں آکھیا ہے اگلا جواب اور گل سن توجہ نال آکھ سبحان اللہ. میں کہا بے وقوفا کافر دی برابری کافر دی برابری کرنا چاہنا ہے؟ کہندا ہاں. میں کہا او دی برابری ہوے گی فکر و عمل دے نال؟ کہندا ہاں. تے میں کہا کافر والی سوچ عمل آوے تے تو آپ ہی کافر بن جائے گا پھر اگاں کیویں نکلیا؟ بدبختہ اسا بن گیا لانتی، ساڈے دل ہو گئے نے باندراں وانگو مس، اسا کافراں دے شانہ بشانہ نہیں چلنا، اسا کافراں نو پیچھے چھڈ جانے، محمد دے غلاماں دے پیچھے چلنا۔ توجہ نہیں جگی تھی ریا آکھے جی پھر زمانے نال چلنا پیندا ہے۔ میں کیا قبلہ اللہ دے نبی رسول جڑے نا ایساں دے پیچھے نہیں چلنا چاہنا ہے، تے نا مرادا زمانہ ہمیشہ رخ بدلتا رہندا ہے، رواج لوکاں دے کتے اپڑ جاندے نے، مومن زمانے نال نہیں چلدا، مومن اللہ دے دین نال چلدا ہے، زمانے نو اپنے پیچھے چلاوندا ہے۔ ہن مدنی سرکار دا صحابی صدیق اکبر آپ فرماؤں دے لا یسلوہ آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها، فرمایا آن والے لوگ جس کم اس کم نال ترقی پاون گے جس کم نال اسا پائیے۔ اور خدا دے بندیا میں تیرے سامنے وضاحت کرا، مدنی سرکار دے یاراں نے ترقی کیڑی شے نال پائی سی؟ او کافراں دے پیچھے نہیں سن چلے، اور رسول اللہ دے پیچھے چلے سن، کافران دے پیچھے ٹر دے دے پیچھے ہی رہ جاندے، کدی اگا نہ ہو سکدے، او سید الانبیاء دے پیچھے چلے سن، تائیں ساری کائنات تو اگے چلے گئے نے، پھر کوئی بندہ انہاں نوں حالے تک مل وی نہیں پیا سکدا۔ توجہ نہیں کیتی، ایمان نال دسو اج لاکھ اسی دوڑا لائیے اسا مدنی سرکار دے یاراں تک پہنچ سکدے نہیں؟ کوئی ہے ایمان نال دسو کوئی انسان انہاں نوں اپڑ سکدا ہے؟ لاکھ دوڑا لاؤ کوئی ولی بن جائے کتب بن جائے، لیکن مصطفیٰ دے یاراں نوں نہیں اپڑ سکدا۔ تے معلوم ہویا جے اصل چلے نے تے پھر حضور دے یار ہی چلے نے نا، کہ ساری دنیا نو ایسا پیچھا چھڈیا ہے کوئی انہاں دے برابر نہیں پیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، توجہ نے جو کیتی، جنہاں دے برابر کوئی نہیں پیا پڑھ سکدا، پھر قبلہ ترقی تے انہاں کیتی۔ سبحان اللہ، توجہ نے جو کیتی، ہن قبلہ میں تینوں اس مقام تے آن کے جڑی شے سمجھانی اوہے وے کہ صحابہ کرام کیڑی شے نال اگاں نکل گئے نے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث دا مفہوم ہے، یا ہاں بزرگان دین نے لکھیا ہے کہ صحابہ کرام دو چیزاں نال اگے نکلے نے، کنیاں نال؟ اس گل نال دے اتفاق ہے نا بھی صحابہ اگے نکل گئے نے، انہاں نو کوئی اپڑ سکدا نہیں، نہیں ٹھیک ہے نا، شان اچ فضائل اچ رحمت اچ اللہ سونے دے خزانے لٹنے اچ رب دی رضا پان اچ دنیا دی شان آخرت دی سارے جہاناں دی شان پاون دے اندر حضور دے صحابہ سب نالوں، ٹھیک ہے نا، اس نال دے اتفاق ہے نا، بولو بولو سبحان اللہ، ترا جڑے جیندے بیٹھے بولو سبحان اللہ۔ یہ گل اج جیوندیاں دی، جے مویاں دی گل نہیں، جو جیوندیاں دی پہ گل کرنا۔ ہن سوال اے وے بھئی انہاں نے کیڑی شے نال سبقت کیتی ہے، کیوں اگے نکلے نے؟ صرف دو چیزاں انہاں وچ سن، کنیاں؟ دو چیزاں، ایک زہد دوسرا یقین۔ کی یقین؟ یقین کی ہے؟ یقین یہ ہے کہ اپنے دین احکام آخرت اللہ تعالیٰ دے وعدے محبوب دے وعدیاں دے اتے ایسا یقین رکھنا کہ لاکھ زمانہ خلاف بولے ماسا تیرے اندر خلل واقع نہ ہوئے، تیرے نال بیٹھن والا اپنے شک دور کر لوے، تیرے اندر شک نہ پیدا ہو سکے۔ توجہ نے کیتی، یہ ہے یقین۔ صحابہ نو اللہ تعالیٰ دی ہر گل تے یقین سی، محبوب خدا دی ہر گل تے یقین سی، دین دی ہر گل تے یقین سی، دین آکھیا ہے میرے نال لگو میں غالب ہاں تانوں غالب کر دیاں گا، تے انہاں یقین رکھیا بھی ایندے نال لگاں گے تے اساں جو رب رسول نے انہاں نال جنت دے وعدے فرمائے انہاں یقین رکھیا کہ اساں اللہ رسول دی تابعداری کیتی تے جنت سانو ضرور ملے، یہ یقین انہاں نے رکھے، اس یقین دے اندر ماسا انہاں تزلزل نہیں آن دتا، اس یقین نال انہاں نے دنیا کائنات تے عزت پائی۔ دوسری شے زہد، کی زہد دا معنی ہوندا ہے دل وچ دنیا تو نفرت ہو، کادے تو نفرت ہوگی، دنیا تو نفرت ہو، تساں آکھو گے چشتیا ادھر آخر جی دنیا آخرت دی کھیتی، توجہ نہیں کیتی، دنیا آخرت دی کھیتی، ایتھے جو بیجنا ہے اگے وڈنا ہے تو پھر ادھر آدھو نفرت کی بلا، دنیا دے بارے دو نظریے رکھنے مسلمان تے فرد نے، ایک مومن زبان نال دنیا تے اعتراض کرتا ہے، زبان نال دنیا تے اعتراض کرتا ہے، اس دی مذمت کرتا ہے، اس دی برائی بیان کرتا ہے، کدی تعریف نہیں کرتا، فرض جے مومن۔ دوسرا دل وچ بے قرار رہندا ہے آخرت جنت واسطے، دنیا چو قرار وچ نہیں رہندا۔ بابے آدم علیہ السلام اس دھرتی تے آئے نے 200 سال روندے رہے سن، توجہ نہیں فرمائی، روندے رہے نا، خوش رہے سن بابا آدم اس دنیا تے یا غمگین؟ غمگین۔ تے شیطان اس دنیا تے رب انہوں بھی اتاریا ہے نا، وہ خوش ہے کہ غمگین ہے؟ توجہ نہیں فرمائی، بابا آدم کی سن غمگین رہے، تے شیطان ہو رہی خوش، بابے آدم اگو لمبی زندگی نہیں منگی، انہاں آخیا یا اللہ من چھتی اتھے ہی لے جا جتھوں لے آیا، قرار دا جہان وہ سی، میں کہڑی مصیبتوں پھس گیا ہوں، وہ پچھا جان کی سوچتے رہے، تے شیطان اگاں جان کی سوچتا ہے، توجہ نہیں جگی۔ سیدنا آدم کدھر دی سوچتے سن؟ پچھا جان دی، تے ابلیس کا دی سوچتا ہے، ابلیس آخر ہے رب انذرنی الی یوم یبعثون، یا مولا منو قیامت تک ٹھل دے دے مہلت دے دے، معلوم ہویا اے اگاں پہ جاندا ہے، نبی پچھا جان دی سوچ رہے نے کافر، توجہ نے جو فرمائی، تا کر کے آندا ہے قیامت تک مہلت دے، قیامت اگے کے پیچھے، بولو بولو، بابا آدم علیہ السلام پہ آخر یا مولا اسا ظلم کر بیٹھے اپنے آپ دے، جے رحمت نہیں فرماوے گا اسا ظالما وچوں بن جاواں گے، یا مولا سن لے چل، وہ پچھا جان دی سوچتے ہیں، ابلیس آتا یا اللہ مینو قیامت تک مہلت دے، یہ اگاں جان دی کیا سوچ رہے، معلوم ہوا جڑا اگاں جان دی سوچے گا، جی آدھے نے 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں، 22ویں میں داخل ہو رہے ہیں، جڑا اگاں جان دی سوچے گا، اور سمجھ لے ابلیس دی سنت پہ ادا کرتا ہوئے، ابلیس نے پیچھے کیا چلتا ہے، جڑا پیچھا جنت جان دی سوچے گا وہ بابے آدم دے پیچھوں کیا چلتا ہے۔ توجہ ہے کوئی نہ، بولو بولو سبحان اللہ۔ قبلہ ہوں اے دو شخصیات سامنے آئی، ایک حضرت ابلیس علیہ لعنت، توجہ نے جو فرمائی، سائنسدانوں کا پیشوا، اور دوسری طرف حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو مومنوں کے پیشوا، وہ پچھا جان دی سوچتے ہیں، تو ابلیس، بابا آدم دنیا چ غمگین رہ، ابلیس خوش ہویا، بابا آدم پچھا جان دی سوچتا رہا، تو ابلیس، یہ سبق مل گیا ہی. معلوم ہویا مومن دنیا چ غمگین رہے گا دنیا تے خوش نہیں ہو سکتا. توجہ نہیں جب فرمائی. مومن دنیا تے خوش واقعی اور خوشی دا جہان ہی کدوں ہے. ایک پاسے اساں ویکھے نے گل وچ ہار نے, ایک پاسے ویکھے نے گل وچ ہار تے سیرے نے, دوجے پاسے ویکھنے ادھر بھی ہار تے سیرے نے. پھول دوویں پاسے پئے نے پر فرق بڑا ہے. ایک پاسے لاڑا پیا بنتا ہے, دوجے پاسے قبرستان نو پہ جانا ہے. وہ بھی پھول پائی پھردا ہے وہ بھی. تے قبلہ یہو جی حالت بندہ ویکھے, کدی آ رہا ہے کچھ کدی جا رہا ہے, ہور نہیں تے بزرگ فرماندے نے چلیا اینا تے ضرور ہے. دنیا یا تینوں چھڈے گی یا توں دنیا نو چھڈے گا, ایک کام تے ضرور کرنا ہی پیندا ہے. پھر مومن کیویں اس جہان تے راضی تے خوش ہوے جے تے سوا لاکھ نبی راضی تے خوش نہ ہون, اودے تے مومن وی راضی تے خوش ہو سکدا. میں مثال دینا, حدیث پاک چاہتا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے جنت ہے. کی ہے تے کسے نو جیل چ بٹھاؤ تے وہ دعا کرے گا یا اللہ کریمہ کو دو سال ہور ہی ودھا چھوڑ. توجہ نہیں لگی تھی. جڑے جیل چ بیٹھے نے انہاں وچوں کسے آکھنا یا اللہ چلو دو سال نہیں دینا ہفتہ ہی دے چھڈ. کسے جیل رہن دی ہفتے دی دعا کرنی نہیں. کسے خوش ہونا یار بڑی سونی تھا ہے تعریف کرنی کسے. توجہ نے جگی دی. میں ویکھیا جیل چ تین کلاساں تک ہوندیاں نے. پہلی کلاس آصف زرداری تڑیا ہے. ہن اونوں پوچھو بھئی ہے تے کوٹھی وچ تینوں ٹی وی بھی دتا ہے, وچ تینوں ٹھنڈے پانی واسطے فرج بھی دتی ہے, روٹی بھی تیری باہروں آتی ہے ستھری, تے تو رہنا وچ پسند کرنا ہے. وہ کی آخسی کھانا خراب ہوں تو اندر ریڑھ دی سنے ہڈی خراب ہوئی پی ہے, ہڈیاں دا انہوں شوگر لگا پیا ہے وچ رہ رہ کے. معلوم ہویا جنہ بھی سوکھا رہے کدی بندہ جیل تے راضی ہوں گا نہیں. تے نبی پاک فرمایا دنیا کی یہ مومن دی جیل ہے. تے پھر ایتھے کادے واسطے منگیے دو سال اور دے دے. میں نو جڑا دعا دے آکھے چشتیا میری زندگی تینوں لگ جاوے, میں نہ قبلہ میں اگلی نو روندا پھرنا تو ہور مصیبت گھر پائی. وہ بے وقوفا میں اگلی تو جان چھڑاندا پھرنا. میں نہ کل دا مردا اج مر جاواں. ایمان دے خطرے نے, عزت دے خطرے نے, ہر وقت ڈر لگدا ہے کس حالت کس ماحول وچ اکھ کھولی کھڑے ہاں. انسانیت نا دی جتھے شے کوئی, یا اللہ چھتی لے جا اوترے آ تو ہور مگر گل پائی آونا ہے میرے. میں نو خدا دا نا ہی جنی رب دتی ہے اینی بندے دے پتراں کو لنگ جاوے بھی بتھیری. توجہ نے جگی تھی. ایمان نال جیڑی رب دتی ہے نا اے بھی ساڈی بندے دے پتراں کو لنگ جاوے تے بڑی گل. توجہ نے جگی تھی. ہن دو چیزاں صحابہ وچ آئیاں, زہد اور یقین. اللہ اکبر. نہ اصلے, نہ کوٹیاں, نہ کپڑے, نہ جتیاں, نہ پفاں, نہ کوئی شے دنیا دی. صرف دو چیزاں وچ صحابہ دا راز سی. ایک یقین مصطفیٰ دے دین تے کامل سی, دوسرا زہد انہاں وچ آیا ہے. زہد دا معنی ہے صحابہ زبان دے نال دنیا دی برائی بیان کردے رہندے سن, دل وچ جنت واسطے بے قرار رہندے سن. تے پھر سوال اٹھے گا ٹھیک ہے جی, یہ دو چیزاں کافراں دی سنت, کافراں دا طریقہ ہے, وہ دنیا دی تعریف بھی کردا ہے تے دل چ مطمئن بھی رہندا ہے. دل چ قرآن خدا دا کھولو, ردو بالحیات الدنیا وطمانو بہا. فرمایا کافر دنیا کی زندگی پر راضی ہوتا ہے, یعنی کی مطلب زبان وال تعریف کرتے ہیں, ایتے تے اعتراض نہیں کرتے, یہ برا نہیں آخدے. رضا دا تعلق ہوندا ہے زبان نال, اطمینان دا تعلق ہوندا ہے دل نال. اللہ فرماتا ہے کافر زبان نال دنیا تے اعتراض نہیں کرتے, دل چ دنیا تے واسطے دعا دنیا دے اتے خوش تے مطمئن راندے نے مومن ہوندا ہے کافران دے الٹ اے آخرت دی تعریف کردا ہے کی دی تعریف کردا ہے پورا قرآن کھول خدا دا اگر پورے قرآن وچ ایک تھا تے کوئی بندہ وکھا دے رب سونے دنیا دی تعریف کیتی ہو میری زبان وڈ توجہ نہیں ہو کیتی اے پروفیسر کر سکدا ہے جڑا کافر دے پیچھے چلیا ہے مومن نہیں کر سکتا مومن تے قرآن پیچھے چلنا ہے ایمان نال دسو کہ مگر چھڑنا جے قرآن سچی کتاب ہے کڑی کڑی سچی ہے نا تے قرآن جدی تعریف کرے آپا کرنی ہے کہ نہیں کرنی تے جدی قرآن برائی بیان کرے کرنی پینی ہے نہیں تے قرآن کسے تھا تے فرماندا ہے دنیا کا جہان دھوکھا ہے کسے جگہ تے فرماندا ہے محض ایک ورتن دا سامان ہے اصل زندگی آخرت ہے اصل زندگی کیا ہے آخرت ہے کسے تھا تے فرماندا ہے نفس دا سامان ہے خواہشات کسے اور اے دنیا نو تائیں کسے نبی رسول نے نو تعریف نال نہیں کدی یاد کیتا حتیٰ کہ میں قسم خدا دی کر کے آنا میں مدنی سرکار دے صدقے جاواں میں پڑھیا ہے جدو آپ سرکار دے سامنے کھانا آنا نا کھانا تے کدی آپ نے کھانے دی تعریف نہیں سی کیتی اللہ اکبر آپا تے کہیں بیٹھنے آنا یار کی دیسوں میں پڑا ہے ہائے ہائے آج تے بھائی سواد ہی بڑا ہوتا ہے کوئی گوشت پکیا ہے بلے بلے تکا پکیا ہے اوئے ہوئے کوئی پاوے نے پھجے دے کمال نے توجہ نہیں سے کی دی یہ آپا کار باننے آئے کیوں اس واسطے کھاؤ جنہ مرضی قیمتی جنی خوشبودار چیز کھاؤ تعریف دے قابل اس واسطے نہیں او دا انجام ایک کوئی چیز ہے جے دے وچ کدی بھی خوشبو آ سکدی نہیں چور کھاؤ باسپتی خوشبو ہوئے اے ساڈا ڈیڑھ فٹ دا اس بائی پاس نو پاس کر کے تے باہر آون تے حال ویکھیا کر مڑ بڑیا کی ہوندا ہے بس اے کپڑا نک تے ہوندا ہے تے باو مصیبت نو پھڑیا ہوندا ہے مڑ کو مڑ کی ہوندا ہے بھئی ہن اے جان چھٹے تے میں کدھرے فارغ ہواں تے بھولیا ایہو جی لعنت دی کتھوں بندہ تعریف کرے ہن گل سمجھی دنیا دیاں قسماں نے پھر آن کے دو ایک ضرورت دی دنیا ایک عیاشی تے فضول دنیا ضرورت تو زائد مومن دے واسطے ایک دنیا ضروری ہے او کیڑی جے دے نال مومن دی ضرورت پوری ہو توجہ نہیں فرمائی ایک دنیا مومن لئی ضروری ہے لازمی ہے اگر او چھڈے تے مر جاوے تے حرام موت مرے گا توجہ نہیں کیتی اینا کھانا جسم قائم رہے کپڑے میں ضرورتا تینو پانچ دسنا چاہنا کل پانچ ضرورتا نے بندے دیا کنیا پانچ ضرورتا ایک ضرورت پیمن دی ایدو بغیر گزارا نہیں نہ ہو سکتا پٹرول تو بغیر ہو سکتا ہے پانی تو بغیر نہیں ہو سکتا گڈی تو بغیر ہو سکتا ہے لیکن پانی تو بغیر پیمن دیاں چیزاں دوسرے نمبر تے کھان دیاں چیزاں تیسرے نمبر تے پان دیاں چیزاں بھئی سردی گرمی تو بچنا ہے چوتھے نمبر تے رہن دیاں چیزاں بھئی رانا کس مکان لے چاہے تے پنجوے نمبر تے صفا سواری لیکن اے اونی ضرورت نہیں جنہ پہلیا چون دی لوڑے سواری بھی سفر کرنا ہے توجہ نہیں فرمائی اے پنج چیزاں بندے دیاں بنیادی ضرورتاں نے اینا تو بغیر کوئی انسان دنیا دے اتے رہ سکدا سوائے سواری والی ضرورت تو چار بنیادی نے اے ضرورت ہے مگر ایسا تک نہیں کہ جے نہ ہوئے تے بندہ جی ہی نہ سکے جو پہلوں پیدل بھی تے سفر کر لیں دے سانتے نہیں توجہ نہیں جو کی تھی اور ضرورتہ بنیادی کنیاں ہو گئی ہیں چار تے نال ایک اونوں وی رلا لو پنج کنیاں ہو گئی ہیں پنج ضرورتاں کنیاں پنج اے پنج ضرورتاں ایسی ہیں انہاں وچ اسلام نے حد بندی فرمائی ہوئی ہے کادی بھئی اینو اینا استعمال ضرور کر جس نال تو قائم رہے توجہ نے جو فرمائی جس نال قائم رہے کیونکہ اصل تو کام کرنے آخرت دا لیکن آپ رہے گا دنیا دا نظام بھی چلاوے گا تے اگلا کام بھی کریں گا جب مارے جائے تو پھر مٹی سو کر نہیں لہذا یہ پانچ ضرورتا اپنیاں نو قابو کر لیکن ایتھے اینا ضرور کیتا ہے حرام نو منع کیتا ہے کہ نہیں کیتا کہ نہ پنجا چیز آئے چا حرام داخل نہ ہوئے شبہ حرام تو بھی منع فرمایا ہے انو بھی نہ آردے جدے چا حرام دا شبہ جاوے اچھا اور بھی اسلام نے قدم اٹھایا ہے او کی بھئی ہوئے حلال لیکن اینا نہ کٹھا کر کہ اس حلال وچ کھب کے تے تو اصل زندگی آخرت تو غافل ہو جاوے اللہ اکبر میں صحابہ کرام دا زہد دا خلاصہ کڈ کے پیا دے نہیں کہ نبی دے یار کاہدے تو بچ دے سن تو میں بچنا چاہنے حرام تو جڑا مومن ہے توجہ نہیں فرمائی تو میں بچنے حرام تو نبی دے صحابہ بچ دے سن کہ حلال مقصود تے نہیں اصلی اصل مقصد تے آخرت تے اصل حلال چینے کھب جائیے کہ آخرت تک کام نہ کر سکیے تے تاوی تروڑ گئے توجہ نہیں فرمائی میں مثال دینا حلال چوکھا جڑا ہے وہ بھی تے آ جاوے تے غفلت تے پیدا کر ہی جائے گا نا یعنی بندے نو اپنے مصروف رکھے گا انہا چیر تے صحابہ دیا نگاہ ماسان اللہ دے ہوتے اللہ اکبر رب دی ذات تے نظراں سن تے آنکھاں تے نگاہ سی قسم خدا دی کر کے آنا تا او لوگ دنیا دے حلال وافر ہون تو بچ دے سن بنیادی ضرورت نو ضرورت تک رکھ دے سن کدی فضول نو جفا توجہ نے جو فرمائی فضول نو جفا نہیں مار دے سن اے انہاں دا زہد دا خلاصہ ہے کہ کس درجے دے او لوگ زاہد سن تارک دنیا سن کہ جنہ نے دنیا حلال دینو اپنے کول ضرورت تو ود کٹھا نہیں ہون دیتا آیا آیا آیا جے آ گئیے تے او سے محفل اچھ خرچ ہو گئی آیا آیا سناوا ایک گل بولو بولو سنو اے توجہ کرو میں پڑھ رہا ہوں سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول آپ دی ایک خادمہ بیٹھی سی مال غنیمت دا مال اما عائشہ صدیقہ دے کول رسول اللہ دے جان تو بعد دی گل پیا کرنا لکھاں روپے سن اما عائشہ صدیقہ دے کول مال غنیمت دے آئے نے اما پاک سرکار اوتھے بیٹھے آئیں ونڈنا شروع فرما دتا ہے لکھاں روپے مک گئے نے خادمہ عرض کر دیے اما جی ہن شام واسطے کھان دی کوئی شے لینی سی اون دے واسطے کچھ نہیں جے رکھیا آپ فرماؤں دی آنے جے میں نو چیتا کراؤں دی تے تا رکھ دی اللہ جے میں نو چیتا کراؤں دی تے میں رکھ لین دی کی مطلب مال اینا آیا پیاوے چیتا اپنی ذات دا نہیں رب رحمان دے رستے تے وندر دا خیال ہے بلے بلے واہ واہ صدقے جاواں صدقے مصطفیٰ دے غلامہ تو قربان ہے آنکھ سبحان اللہ مصطفیٰ سونیا کی سبق پڑا گیا ہوئے اما پاک فرمودیا نے جے میں نو چیتا کرا چھڑ دی بی بی جی اپنے کھان واسطے بھی شے لینی ہے تے رکھ لو میں نو خیال ہی نہیں لیا او جنہاں نو اپنا خیال نہ ہوئے مول رب رحمان دے فرشتے انہاں دا خیال کیوں نہ رکھا جو ہے کوئی نہ ہے اج تے سانو بھی خیال ہے پر سانو خیال کب ہے اساں اپنے خیال وچ ایس بیلی ٹٹی خانہ لیٹرین وجنے جو کیتی ایک فلش سسٹم ایک ہر کسی دے نال لگا ہے تے اور کی اوے آ ٹٹی خانہ ہی اور کی اے ہر کسی دے نال ہی اے اللہ سونے کیوں لایا ہے ہر کسی دا غرور تروڑا ناستے جدوں کوئی پجار ہوتے باوے نا تے آکڑے تے پھر انہوں دو کہنٹیاں بعد جدو بیت الخلاء جانا پہندا ہے یا ٹیڈی چو ہوا نکل دیئے تے پھر اصلیت سامنے آ جان دیئے ہو راکڑ توجہ کی تھی وہ جو میں مروان کھلوتا تقریر پیا کرے ممبر تے وہ دے منہ تے مکھی بوے بار بار مکھی وہ کئی مکھیاں ہوں دیاں نے انہوں نے چوئے کیسی مکھی ہوں دیئے بندے نو تنگ کر دیئے بار بار منہ تے باندی وہ بندہ جی میں اڑاوے اور باندھی وہ باہر باہر لوے تھے وہ ہو گیا تنگ ہویا تو ہے مروان سی آنکھ لگا اللہ نے مکھی پیدا ہی کیوں کی تھی ویچک بیٹھا تھی درویش وہ سارے مومنی درویش سنا وہ آنے اللہ سونے مکھی تیرے ورگیا دے تکبر توڑا ناستے بڑھائیے تیرے ورگیا دے غرور تکبر توڑا ناستے اللہ مکھی بڑھائیے کی پیا کرنا ہے تینوں تو ایک مکھی بھی ذلیل کی تھی کھڑی رب شانہ وکھاؤندا ہے نا وہ دکھاؤندا ہے کہ میں ہی ہاں جنہوں آکڑ چنگی لگ دی ہے تکبر آکڑ نہیں آکھنا چاہیے وڈیا ہی جنہوں چنگی لگ دی ہے توجہ نہیں فرمائی ذوق نال آکھ سبحان اللہ تائیں ہی رب نے نمرود آکڑ دا سی اندر ناک وچ مچھر وڑ گیا سی نا لترا نال سکون آؤں سی ہے ایمان نال اے یاد رکھنا جنہوں کے سرا چ غرور ہوے نا اللہ سونا انہاں دے سرے وچ لتر ضرور پواندا توجہ نہیں کیتی پاویں مچھراں نال پواوے پاویں مچھراں نال لتر پواوے تے پاویں جناب مچھر بھی دو کئی قسم دے ہوندے نا ایک دو مچھر نگ نگے ایک کالے کالے مچھر ہوندے نے انہاں پینٹاں شرٹاں پائیاں ہوندیاں نے کالے کالے او کسڑے او پائے جاندے نے سر او مڑ لتر مار توجہ نہیں کیتی اے ہر اللہ سے خیر رب دے لتراں نوں کوئی سمجھ نہیں سکدا بتھیری قسماں دے نے توجہ نے فرمائی ترا بولو سبحان اللہ ہن توجہ فرما اللہ دے بندیاں نبی پاک دے یاراں نے انہاں دو چیزاں نال یقین تے زہد جنوں ترک کے دنیا آکھدے نے آندے نے فلانا درویش ہے کہندے نے نا اکھے فلانا درویش اج کل تے درویش اونوں آندے نا پیر طریقہ تو تردا پجارو تو 40 لاکھ دی پجارو ہے مرید کھڑا ہے سائیکل تے پیر پہ اتردا پجارو تو تھلے اتر کے آندا ہے ہم درویش لوگ ہیں فقیر لوگ 40 لاکھ دی پجارو تو پیر اتریا کھڑا ہے مرید پہ رڑدا سائیکل تے تے درویش کون ہے توجہ نہیں کیتی مرید کتھے پہ رڑدا ہے پیر 40 لاکھ دی پجارو تے حالے ہم درویش لوگ ہیں فقیر لوگ ہیں وخانہ خراب ہوئی حالے تے درویش ہیں تے جے تو بادشاہ ہوئے تو پھر توجہ نہیں کیتی ہے بڑے درویش تے انہوں آندے نے جن دے کول بھوک ہوے آئے آئے توجہ نہیں جتی جے دے کول بھوک ہوے پر بھوک دو قسم دی ہے ایک آپ پسند کر کے لوے ایک سختی نال گل پے جاوے سختی نال گل پئی بھوک او درویش ہو ہوندا ہی تے آپ پسند کرے اے درویش ہو ہوندا ہے اونج دی درویشی سختی نال گل پوے تے آپ پسند نہ کرے تے بندہ بے صبرا پھر ہو سکتا ایمانو حرام خارج ہو کے مرے تے جڑا آپ پسند کرے یا بلال بنے یا مولا علی بنے توجہ ہے نا بولو سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندیاں اے فقر زہد یقین اے دو چیزاں سن جنہاں نال مصطفیٰ کریم سرکار دی پہلی امت ترقی پائی سی اے جنہاں ہی بدن گیاں انہاں امت ترقی کرے گی تا رسول اللہ دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ما خاف ولا امتی الا ظفر یقین فرمایا میں اپنی امت دے اوپر یقین دے کمزور ہون تو ڈرنا وا کہا دے تو ڈرنا وا یقین کمزور ہوئے گا مینوں خطرہ ہے اس گل دا خطرہ ہے اور یقین آج کمزور ہے نا آسان ہے دے لگدا دے بھکھے مر جان دے چلو یہ تے پہلا یقین ہے دین نہ لگا کے تے بھکھے مر گئے کڈا سونا یقین ہے توجہ نے جے فرمائی اس یقین دے بھی صدقے جاواں رب بھی آکھدا ہونا ہے امتی ہون محبوبا امتی ہون تے ایہو جا ہون جڑے آکھن رب نال لگا گے تے پتر دین نال لگے اوئے او نتھوا اچھی دیا اوئے کی بنا دیتا ہی کی بھکا مروں اے او کوئی انگلش پڑھاؤں دا کوئی اینو چنگ لوک ہے گل کرن والے کتھوں کی کریں یہ پہلا یقین ہے اس قوم دا توجہ نہیں جو فرمائی دوسرا یقین دین نال لگ دے جان دے بس امریکہ برطانیہ سارے کافر ساڈے تے چڑھائی کرن کے ختم تیسرا یقین انگریزاں نال توڑ لئی نہ منجی اگنی ہے نہ فصل اگنی ہے نہ کم ہونا ہے دنیا اچ کوئی کم ہو ہی نہیں سکدا کافراں نال توڑی رب نال جوڑی کم کیویں ہوے گا گئے کیڈا سونا یقین بولو دسے او یقین سی ایک گل یقین دی سناواں بولو بولو جدو قرآن دی آیت اتریے اے ایمان والو کافراں نو دوست نہ بناؤ تہاڈے دوست نہیں جڑا تہاڈے وچوں دوست بناوے گا انہاں دا ہی ہوے گا اے آیت اتری منافق اٹھ کھڑوتا عبداللہ بن ابی کہن لگا یا رسول اللہ میں تے نہیں توڑ سکدا جے انہاں کافراں تو توڑ لئی تے جیواں گے کیویں کتھوں کھاواں گے اسا قرضے وی لے لینے آ سارا کچھ کر لینے آ ہن کی کر بنے گا ساڈا ہن اے سی منافق جدے چ یقین نہیں سی اے اٹھ کھلوتا آندا ہے ہن قران سندا ہے قران دی بجائے آکھدا ہے قران نو چھڈ سکنا وا مگر میں کافر نہیں چھڈ سکدا مدنی سرکار دے غلام حضرت مال اٹھے نے عرض کر دے یا رسول اللہ میں اعلان کر دینا وا میں کافراں تو بیزار ہاں میرا کافراں نال کوئی تعلق نہیں میرا رب جانے میرے رب دا رزق جانے توجہ نہیں فرمائی بولو سبحان اللہ ہن مال حضور اے صحابی سی پر یقین سی او بے یقین سی منافق کہن لگا کی کرانگے اے پر یقین سی آکھے کمال رب جو فرما دیتا یاری نے ختم گل مکی تے رب سونے پھر ان دا ساتھ دیتا تے اللہ قران وچ اتاریا کہ جڑے منافق آکھدے نے کی کرانگے نقشان تو سی بنا دائرہ ہماری تو معیشت برباد ہو جائے گی قران نہیں رب آندا ہے ہو سکدا ہے رب انہاں دی امداد ہو جا طریقے نال کرے اے ویکھدے رہن بے بڑیا کی سبحان اللہ پھر رب کیتی امداد کے کافراں دے خزانے مومناں دے پیراں سن سبحان اللہ ہن منافق ویکھدے سن اساں تے آندے سان اے بھکھے مرن گے کافراں نال توڑ کے تے توڑ کے الٹا رج گئے نے توجہ نہیں کیتی آکھو سبحان اللہ ہن جڑی گل قبلہ سمجھاونا چاہنا او دے تے آ توجہ ہے نا میں ویکھیا ہے جدو دنیا ضرورت دی بنیادی ضروریات صحابہ پوری کر دے سن تے فضول دنیا نو ضرورت تو وعد دنیا جری انسان دی زندگی جنا تو بغیر گزر سکدی ہے اونو جفا نہیں ماریا تے او زراعت تے کاشتکاری دے نظام نو زراعت توجہ ہوئے میری گل دوتے زراعت تے کاشتکاری دے نظام نو تے پھیلان دے سن تے مصطفیٰ بھی فرما دے کہ جیڑا بھنجر زمین غیر آباد نو زندہ کرے گا وہ اودی ہوے گی۔ زمینہ دیندے سن صحابہ کرام اپنے بادشاہی دے دور وچ، لوگ کاشتکاریاں کردے سن، کیونکہ پنجے ضرورتاں بنیادی کنیاں، سواریاں کڈ لے ہلے ایک پاسے رکھ لے، اونا دا سلسلہ نسل ودن دے نال سی، وہ سواریاں ایک پاسے رکھ لے۔ چار ضرورتاں کیڑیاں کیڑیاں؟ پیونا، کھانا، پانا، رہنا۔ یہ چار چیزاں کتھوں آندیاں ہیں؟ ان چواں چیزوں کا تعلق کہڑی شے نال ہے؟ بولو، کپڑا کتھوں بنتا ہے؟ کہدا بنتا ہے؟ کپاہ دا۔ اج پولیسٹر پاویں آیا کھڑا ہے نا، توجہ نہیں جو کیتی، وہ بخت والا وہ کپڑا جنوں ترقی آفتاں دے، جنوں اگ لگ جائے تے بندے نوں نہیں چمڑدا جویں ہیر رانجھے نوں چمڑدی، تے ساڑ کے پنڈا تے جان پھیر چھڑدا ہے، اونوں ایک پاسے رکھ دے۔ روح دے کپڑے کالے بنتے ہیں، تو روح کتوں آتی؟ بولو بولو بولو، ضمیر چوں۔ اچھا، گرمیاں سردیاں دے کپڑے کتوں نکلنے ہیں؟ تو یہاں مشیناں دی لوڑ نہیں، کھڈیاں پہلے، کھڈیاں پہلے ہتھاں تے بنیندیاں سن، توجہ نہیں کیتی، حالے بھی کئی بیبیاں بن لیندیاں نے، بنتی نے۔ اچھا، کھان دیا چیزاں کتھوں آدیا نے؟ بولو بولو بولو، پیون دیا کتھوں آدیا؟ زمین چو۔ رہن دیا، ہوں زمین چو جو جٹ مٹی نہ چکن دے، پتھر بھی نہ چکن دے، تو مکان بناوے گا کالا بنے گا؟ چلو جی آخر چھڑیاں کا بنا لینے ہیں، تو چھڑیاں کتوں آنگیا؟ توجہ نہیں کی، جنہ چیزاں دی انسان نو بنیادی ضرورت ہے وہ کتھوں آندیاں ہیں؟ زمین چوں۔ اے نظام ہے زمین دا، اینو آندے نے کاشتکاری دا نظام۔ دوسرا نظام ہے مقابلے صنعتکاری۔ میرا صنعت تو مراد کی ہے؟ صنعتکاری تو مراد ہے جدید صنعت، جس کو فیکٹری کا نظام کہتے ہو، ترقی کا نظام کہتے ہیں، جہد متعلق کہتے ہیں تو بغیر انسان نہیں جی سکتا۔ میں دسنا چاہنا، قسم خدا دی، روح زمین کے انسان اگر محتاج ہیں تو کاشتکاری کے محتاج ہیں۔ صنعتکاری کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے، مگر کاشت کے بغیر کبھی گزارا ہو سکتا نہیں۔ توجہ نہیں دیتی، میں کیوں گل کر رہا؟ اج مشینی دور تے زور ہے، جگہ جگہ تے صنعت اور فیکٹری تے زور ہے، اور کاشتکار نو پچھا سٹ کے فصل دے نظام نو برباد کیتا جا رہا ہے، تاکہ مسلمان اصل بنیادی ضرورتاں جتھوں آنیاں سن اتھوں باغی ہوندے جان، اور صنعت دے نظام نال وابستہ ہو کے اپنی معیشت تباہ کر لین۔ اے میں تینوں کھول کے گل سمجھانا، تے تینوں پتہ لگے گا کہ ساڈے اسلام دے حق وچ تے انسان دے حق وچ مشینی نظام نہیں، کاشتکاری نظام ہے۔ توجہ نہیں جو کیتی، ہن پانچ چار ضرورتاں کتھوں آنیاں؟ ہن او دے واسطے اسلام اونوں کیوں پسند کردا ہے کاشتکاری نظام نوں؟ ایک دے کاشتکاری نظام وچ سادگی ہے، کی ہے؟ سادگی کہ نہیں؟ محنت ہے، سادگی ہے، اور سچ عیاشی والا کوئی چکر نہیں۔ دوسری شے کاشتکاری دے نظام دے اندر، کاشتکاری دے اندر مومن دے دل دا تعلق رب نال جڑدا ہے۔ کدے نال؟ کیوں؟ بیج سٹی کھڑا بھروسہ کہندے تے؟ بولو بولو، رب تے کدو دے گا، دعاواں منگے گا؟ سادگی، اعتماد رب دی ذات تے، تے ہے بنیادی ضرورت، اس تو پوری ہو جانی ہے۔ تے صنعتکاری دے نظام وچ کی ہوندا ہے؟ عیاشی۔ توجہ نہیں کیتی، مثلا مثال دیا روٹی سادگی تے آ جڑی بریڈ ڈبل روٹی ہے بسکٹ یہ ضرورت ہے کہ عیاشی ہے اچھا تیل سادگی تے شیمپو توجہ نے جو کی تھی فیکٹریاں آئیاں تے فیشن آیا کاشتکاری سی تے سادگی سی اسلام سادگی پسند ہے کیونکہ فیشن دے اندر کشش ہے زنا تے پٹکاری عام ہوتی ہے جے میں بندہ سادہ ہوئے پہلا رنہ ہوتی ہے سن سادیاں بدکاری نہیں سی ہوتی ہول بندیاں نو ویکھ کے بندے کا دل خراب ہو جاتا توجہ نہیں جو کی تھی ایمان نال کر کے پیان نہ منڈا لشکیا پشکیا نہیں پھردا ہوندا ہے بندہ ویکھے تے اندھا آیا کڈا شون ہے اسے واسطے ہر نبی سادگی والا ہوندا سی کئی کوئی نبی ایسا نہیں آیا جنہیں فیشن نو پسند کیتا ہو توجہ نہیں جو فرمائی قسم خدا دی اور دیکھ اج روزانہ بدماشی ویکھ کمینگی اسلام دشمنی اور انسان دشمنی کہ کمپیوٹر دی تعریف ہو رہی کمپیوٹر بیان آتے ہیں بیان اتنے کر دلیا دے کمپیوٹر کے بغیر انسان بیکار ہے کمپیوٹر کے بغیر انسان بیکار ہے کوئی جی نہیں سکتے اگر جینا چاہتے ہو تو کمپیوٹر سیکھو میں کیا بالکل ٹھیک ہے کمپیوٹر کے بغیر بندے بیکار ہے کہ ہاں میں کیا قوم کنی ہے 14 کروڑ میں کہ 14 کروڑ کمپیوٹر لے آؤ تاکہ سارے کار والے بن جائیں توجہ نہیں جگی تھی پھر کپڑے دی تھا تے بھی کمپیوٹر روٹی دی تھا تے بھی پانی دی تھا تے بھی مکان دی تھا تے بھی کمپیوٹر ہر پاسے چلے کیونکہ کمپیوٹر تو بغیر تو بندہ بیکار ہے نا توجہ نہیں جگی تھی ہے تو میں کیا بھائی مانو جٹ کمپیوٹر دا محتاج نہیں کمپیوٹر والا جٹ دا محتاج ہے جٹ منجی روک لوے کڑک روک لوے سبزی روک لوے مرچاں روک لوے تو انہاں نوں کنے لاونیاں نے کسے اس قوم نو سمجھایا نہیں مانا انہاں قسم خدا دی جڑا سکول پڑھ جائے وہ نال دا کھوتا ہے ہی کو نہیں جا کے تسی آندے جے ادھر کروڑ ہوندا نا مانا ادھر جن زمانے دے کھوتے نے کوئی نہیں میرے سامنے لیا میں ثابت کراں گا انسان اگر جی سکتا ہے تے کاشتکاری نال جیوے گا محتاج ہے تے کاشت دا ہے مشین دا نہیں جٹ دے سارے محتاج نے جٹ کسے دا محتاج نہیں توجہ نہیں جے کیتی ادھر ویکھ ایسے مربیاں دے مالک پین جنہ دی ہزارہ مربع رقبہ تے فصلہ منہ دے حساب سینکڑے ہزارے منہ دے حساب تے نکل دیاں نے انہیں نو کسے کمپیوٹر دی لوڑ ایمان نال دسو ہے وے اچھا تے کمپیوٹر والے یہ کتوں کھاون گے چلو جی تنخواہ کنی لا لو جی 20,000 روپیہ تنخواہ لا لو ٹھیک ہے نا 20,000 تنخواہ روپیے کھان گے ہاں جدو ہر بندے نو لایا جا رہا ہے کمپیوٹر دے پیسے کھان گے چلو یار گل سنو سب تو قیمتی شے کیڑی ہے سونا وہ کھاؤ کی کھانا ہے بے وقوفا من پھر سونے تو بغیر بھی جی سکنا ہے جی نہیں جی سکنا ہے تو کھان پی لیا چیزاں تو بغیر نہیں جی سکنا ہے میری آج طبیعت خراب نہ ہوتی تین موضوع تو میں وہ سنا سی ہے جی میں ٹوری بیٹھا نا اللہ کی مہربانی نال بیٹھے ہوئے پروفیسر زمانے دے تو پھر انہوں میں دسا کہ علم کتنے ہوتا ہے بد بختا علم صرف مصطفیٰ دے دربار چاہیے کافر کول علم نہیں ہوندا فن آنا اور گل ہے فن نو علم سہلا مردودا نو پتہ ہی کوئی علم کینو آکھدے نے توجہ نہیں او کیتی علم ہے حقیقت شناسی حقیقت پہچاننا علم ہے اور کافر کو حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو کسی مرد فقیر کو چلتا ہے چلتا ہے تو کسی فقیر کے پاس ہوتا ہے توجہ نہیں ہوگی تیاک سبحان اللہ اور گل سمجھی خدا دی قسم کر کے آنا جا ساریاں فیکٹریاں چھوڑ آنکھ دے کینے جٹ پیڑا اور پینڈوے اور ڈنگارے تو فیکٹری آلائی ابلیس یہ عظیم انسان ہے یہ ترقی کر گیا ہے میں پوچھنا فیکٹری والا جٹ دا محتاج ہے یا جٹ فیکٹری دا محتاج ہے ایمان نال دسو اچھا تساں گل کرو بسکٹ ڈبل روٹیاں کالیاں بننیاں نے تے جے جٹ پچھو آٹا نام بھیجے تے بریڈ والا ماں دیا ڈبل روٹیاں بناوے گا توجہ نہیں ہو کیتی تے جٹ نہیں کردا نہ لین کھان دے کولے کڑک او دا سال تے نکل جانا ہے توجہ نہیں ہو کیتی اون دا سال تے کھا ہے نہ لین کھا کوئی کھان والے کڑک لے جان گے توجہ نہیں کیتی او دی جنس پھر بھی قیمتی ہے اینا دی مشین میری مشین ہے توجہ نہیں کیتی گل سمجھتا جا اے دسوئے اچھا شیمپو جو بھی شین لے لے فیکٹری آلے کے دے محتاج نے کپڑے ٹیکسٹائل ملا چلن گیا جے پچھو رون آوے توجہ نہیں کی تھی اچھا شوگر مل چلے گی جے پچھو گنا نہ آوے تو ہن میں دسنا تینو محتاج کون ہویا فیکٹری آلا تے جیدا اے محتاج ہے او کون ہے جٹ بول بولو اے کیدا محتاج ہے جٹ دا معلوم ہویا اے کھا رہا ہے جٹ نو جٹ دے کول نہیں کھا رہا جٹ دے کول تے ہن اے دس دس بندے روزانہ کسے دے بوئے تے بہ کے کھان تے انہاں وچوں اونچا کیڑا ہوے دا کھوان آلا تے کھان آلا تے کھوان دا سارے انو کون پیا ہے جٹ تے نیمہ بھی ہوئی ہے پھٹے مو جیڑا کھوان دا پیا ہے او دی تے کرنی سی تعریف توجہ نہیں ہو کی تی او دا اٹھانا او دا احسان سر تے رکھنا سی او دا کرنا سی شکریہ دا سارے انو آکھنا سی بیلیو ایدے دی بجائے او دے ہی لگو سکول دیا کتاباں وچ بکواسا کی نے فیکٹری کمپیوٹر اچھا فوٹواں دتیاں نے جیڑا ٹبر کنک پیا وڈدا ہے یہ ہے تنزلی میں اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ادھر ترقی نہیں گئی ادھر ترقی بالکل نہیں گئی تے جیڑا دفتر وچ بیٹھا ہے تے کڑی اے سرخی تے چھاتا تے ڈوڑے کڈ کے اونوں کی پیا کھیندا ہے یہ ترقی ہے وہ بیچارے پینڈو ہیں توجہ نہیں جگی سبحان اللہ ہن کیوں تعریف ہو رہی ہے سکول یہودی دے اڈے نے کیوں تعریف سنتی کیتی ہے جٹ دی کیوں نہیں کیتی توجہ نہیں کیتی اس واسطے کہ جٹ تین چیزاں سن جٹ دے اندر ایک سادگی سی اور سادگی خدا نو پسند ہے اسلام نو بھی پسند ہے تاکہ اسلام مسلماناں دی پہچان ہی سادگی سی دوسرے نمبر تے بھروسہ سی او دا رب نال تیسرے نمبر تے ہر کسے دی بنیادی ضرورت نکلدی سی او دے کولوں یہودی او دے نال ماری ہے دشمنی تاکہ مسلمان ہون برباد ادھروں کیتا سو نفرت دلائی سو ہر کسے نو ادھروں نفرت دلائی او نیچے او ہیچے او پینڈو ہے او جانگلی ہے او ترقی نہیں کردا او فلان نہیں کردا تاکہ لگن سنت والے پاسے سنت چ کی ہے ہن سن ادے چ لعنت کی نہیں آنے سنت چ ایک عیاشی کی بولو بولو ہے عیاشی کی نہیں ایمان نال دس ایتھوں دا کمینہ اینا عیاش ہوندا ہے بے غیرتی ادے اندر ہوئے عیاشی ادے اندر ہوئے عیاشی ادے اندر بے غیرتی ادے اندر اے کوئی سودا ویچن سودا فیکٹری والے بنا کے باہر جدو لے آنگے پہلا سونیا تو سونیا کڑیاں سکول والی پڑھن گے انہاں نوں آندے نے ماڈل گرل کی آندے نے انہاں نوں آکھن گے ہمارے مصنوعات میں سے ذرا پہن کر تو دکھاؤ ذرا پی کر تو دکھاؤ وہ پھر پیپسی ناز نال پیے گی ستارہ لون کیویں پھر پھیری لیں دی ہن تساں مجلوب بنے بیٹھے جے تساں کوئی جان دے جے بلا جا کے تو آڈیاں سنیاں میں سکھی بیٹھا ہوں ایمان نال دسو کوئی فیکٹری والا الا ماشاءاللہ نیت فیکٹری والے اپنی مصنوعات دی مشہوری واسطے رنا استعمال کردے نے کہ نہیں بولو بولو تے جٹ تے پھر دلا کون ہویا بول بول بول بول توجہ نہیں ہوگی تھی وہ پھر بھی غیرت چاہیے تو جا جٹ نو آکھ قسم خدا دی کر کے جٹ نو آکھ اپنی کڑک ویچن تو پہلو تھی نو کڑک ہاتھ چ پھڑا کے تینوں آکھا ویکھو کڈی سونی ہے تو پھر ویکھ جٹ تیرے نال کردا کی تینوں کٹ کٹ کے تینوں گاجر مولی نہ بنا دے تو پھر آکھ کی مارے گا او چھڑا تے پھر انگریز کیوں خلاف نہ ہوئے کیونکہ جٹ دے وچ غیرت جو پئی اور فیکٹری وچ بے غیرت اے مشہوری واسطے اشتہار واسطے اپنی دھی استعمال کرنی انہاں دے پیچھے بس ہے دوسرے نمبر تے وچ کڑیاں پاون کڑیاں پھر بٹھاون رلا کے منڈا ایتھے کڑی اوتھے منڈا اوتھے کڑی اوتھے منڈا اوتھے کڑی رلا کے بٹھاون پھر آندا انگریز جدو آن دے نا فیکٹری آئے چھ ان مائے تے سارے پیت اللہ نے میر باننا لے جاننا وچھلے توجہ نہیں ہو کی تھی ایتھے میرے کھوڑ ہزارہ مزدور بیٹھے ہوں دے نے میرے مجمع جلسے آئے چھ یہ نا پچھو جدو انگریز آن دا وہ آن دا ہوئے کھڑ دلے آتے نو پیسے دیتے نے تے نو فیکٹری لو آکے دیتے یہ ایک کڑیاں دے سیر تے دپٹا کا دواستے تھلے لا ایتھے کئی مزدور گوائیاں دیں گے فیکٹریاں دے وچ جدن انگریز مرنت آوے نماز نہیں پڑھن دین گے ادھر کوئی خدا دا کام نہیں کرن دین گے اور کڑیاں نو آکھن گے آج کپڑے سونے پا کے آنے نے چاٹا کڈ کے آنے ہیں دوپٹا گل چ رکھنا ہے نہیں تے روپیے پیچھو بند ہو جان گے نہ یا روپیے پیچھو بند تے یا ساڈا سودا انہاں خریدنا نہیں توجہ نہیں ہو کی تھی تے پھر بے غیرت ہوئے کہ نہ ہوئے تے بے غیرت نال آپے انگریز جوڑنی ہے توجہ نہیں ہو کی تھی تیسری شے جٹ دا سہارا سی رب تے کہ دیتے سی رب تے تے فیکٹری والے دا آئی او بھائی چھاندا ہے اللہ جت دعا منگتا ہے یا اللہ مہربانی فرما وہ رابطہ پھر بھی رب نال ہے یہ رابطہ تھی ہوئی جت ہالے تک اپنا روپ نہیں وٹایا انگریز آگے فیکٹری وٹائی پھر گئی یہ جدو بھی ویکھے گا خوش نہیں ہوئے گا ویکھے گا پینٹ شرٹ چی ہوے گا جٹ ویکھے گا تو انہیں پھر بھی نبی دی سنت والی پگ سر تے رکھی ہونی توجہ نہیں کیتی آخ سبحان اللہ ذرا روک نال آخ سبحان اللہ لکلا میں کیا کرنا کسی نو آخ توڑ کے وکھاؤں آندے نے چشتی پاگل ہے میں کیا بالکل پاگل ہاں پر نبی واسطے پاگل ضرور پر دین واسطے اور اللہ میں نے پاگل ہی رکھے کیونکہ جب تک پاگل نہ بنے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. تانوں کی پتا؟ ہاں مدنی سونا فرماندا رب نو انج یاد کر لو گی آخر پاگل ہے. کی آخر؟ پھر سمجھی تو مومن ہے. تائیو اللہ دا ایک فقیر جا رہا سی تو انہوں کسے آکھیا پاگل پہ جاندا. آپ نے فرمایا الحمدللہ. اس آکھیا بابا جی کسے آکھیا بابا جی وہ پاگل آندا تو آنا الحمدللہ. فرمایا اس واسطے پیان نا لوگ کی نبیاں نو پاگل آندے سن انہیں میرے اندر کوئی نبی والی صفت ویکھی ہے آکھیا نا. اور سنو مومن کی نگاہ میں کافر پاگل ہے، کافر کی نگاہ میں مومن پاگل ہے. یہ دونوں ہوتے پاگل نہیں ایک دوے کی نگاہ وچ، لیکن اس پاگل کو صدقے جڑا بلال وانگو رب دی بارگاہ وچ آنا ہی. توجہ نہیں کیتی؟ کافر رب دی بارگاہ وچ بھی پاگل ہے تے مومن دی نگاہ وچ بھی. مومن کافر دی نگاہ وچ پاگل ہے پر مولا دی نگاہ وچ سوٹ سے آنا ہی. توجہ نہیں فرمائی؟ ہے ہن ایتھے لیا گل تے توڑن میری کانڈ پچھوں بہ کے آخنا او جی کدے کول جانا چشتی کول تے جانا وا بے وقوف آ کدھر چلے آ بدبختو قسم خدا دی کر کے آنا میں جنا مولویاں پیراں تے عوام دا دوست ہاں اے اپنے آپ دے آپ دوست نہیں قسم خدا دی اے اپنے آپ دے انہیں دوست نہیں کیونکہ میں انہاں نوں آنا چلو سپ دے منہ وچ ہاتھ نہ دیو انہیں ڈانگی مارنا ہے چھڈو پرے آ جاؤ رسول اللہ دے دربار تے آ جاؤ دے سارا کچھ جس نہ رب مدنی وچ کمی چھڈی ہے تے نہ مدنی دے رب سونے نے دین وچ کمی چھڈی ہے تے نہ تینوں سارا کچھ ہی ملے گا. توجہ نہیں کیتی؟ پر عیاشی دے خیال چھڈ کے آ تے پھر ادھر عیاشی کو نہیں لبنی. توجہ نہیں کیتی؟ ادھر عیاشی نہیں لبنی رحمت لبنی. کی لبنی ہے؟ رحمت لبنی. اور گل میری سمجھی؟ توجہ ہے؟ بولو بولو بولو بولو. ایک اور شے سمجھاوا جٹ دا دل مہربان ہوندا ہے. توجہ نہیں کیتی؟ انسانیت دا احساس ہوندا ہے. جاؤ جٹاں دے کول میں روزانہ ہی جانا کسے نہ کسے جٹ دے ڈیرے دے قسم خدا دی چمدے نے چٹدے نے منجیاں کھوان پیان اے بلے بلے پئی ہوندی ہوندی اے جڑا کوئی پرانا جٹ کول آ جائے او کدی ادھروں حکا بنائی لیاوندا ہی بیٹھا رہے گا پیار نال اوندے نال بولے گا حال حال پچھے دا تے فیکٹری والے کول ٹائم توجہ نہیں کیتی؟ قسم خدا دی علامہ اقبال دا میں شعر پڑھدا ساں میں آندا ساں علامہ مشینی نظام دے خلاف کیوں بولیا ہے. اقبال فرماؤندا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. توجہ نہیں فرمائی؟ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. توجہ ہے صحیح؟ بولو بولو سبحان اللہ. لو قبلہ اے فیکٹری دے نظام دے بارے تیرے نال گل کیتی ہے ہن کمپیوٹر دے بارے کراں. اے ترقی دا آخری زینہ ہے. بس اے سڑے سکول والا جتھے بھی بورڈ لاوے گا کمپیوٹر کی تعلیم لازمی. او منڈے ساڈے آندے نے او بلے بلے بلے میں تو کمپیوٹر سیکھ رہا ہوں اور ایندہ کلیجہ پوٹا کھولا میں کمپیوٹر سکھیا پڑھیا کوئی نہیں، پر رب سونے نے اس کنجر دے سارے گند خرابے سکھا سجے سبت سے ہن سمجھا دے وا سنو. یہ آدھے نے انسان ترقی کر گیا ہے، کمپیوٹر بن گیا ہے. کی بن گیا ہے؟ پہلو حساب کرتے سن بندے، بندیاں نوں ریاضی حساب آندا ہوندا سی، دماغ تے ہاتھ وچ توجہ نہیں کی تھی. چٹ مارنا کاغذ تے لکھ کے او مارنا. پھر آ گیا بخت والا کمپیوٹر، ہن حساب آیا کمپیوٹر چ، تے جے کمپیوٹر دا پرزا خراب ہو جاوے او حساب سارا ہی. مولا نعیم صاحب فرماندے نے پھر بل ہی نہیں آتے چھ چھ مہینے. توجہ نہیں کی تھی. اور سن بولیا، یہ بندے نو فارغ کر کے مشین بندے نو بیکار کرائی گئی. پہلا لکھدا سی بندہ، تے بندے دے ہاتھ وچ ہنر سی. بندے دے ہاتھ وچ ہنر ہوے بندے دے ہاتھ سونے دا ہوندا ہے، جتھے بھی بیٹھا ہوئے اپنی لوڑ پوری کر لیندا ہے. پہلا کاتر لکھدے سن کتاباں، ہاتھ وچ ہنر ہوندا سی، 100 روپیہ فی صفحہ لیندے سن، 15 صفحے دہاڑے لکھدے سن، 1500 روپیہ پکا ہے. توجہ نہیں کیتی. ہن آ گیا کمپیوٹر، ہن لکھنا اینے. توجہ نال گل سمجھی، پہلا ہاتھ وچ ہنر ہوندا سی، بہترین لکھائی ہاتھ وچ ہوندی سی. ہر کمپیوٹر دے کول آپ لکھن تو فارے گئے، یہ آخو لکھ کے وکھا یار خط فلانا لکھ، تو پھر یہ مارتا جائے مکھیاں ہوندی. توجہ نہیں کی، مکھیاں باری بیٹھے ہوتے ہیں کمپیوٹر والے، لکھن دا پتہ نہیں ہوتا. ہاتھ چ ہنر رہا نہ آ گیا کمپیوٹر چ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما نے، توجہ نہیں فرمائی، آپ فرما نے مینو ڈاکو نے علم، مینو ڈاکو عالم بنایا. کسے پوچھا کیویں؟ فرمایا میں تے میرا بھرا پہ جاندے سا، مثال سمجھی، میں تے میرا بھرا جاندے سا پہ، اگوں راہ وچ ڈاکو مل گیا. ڈاکوؤں نے ساڈا بکسا سی بکسا او کھول لیا، اساں ہاتھ جوڑے تہاڈی مہربانی، ساڈیاں اندے ساڈا اندے وچ علم، اسی نویں نویں پڑھن لگے ہیں، ساڈا اندے وچ علم ہے، تہاڈی مہربانی واپس کر دیو. ڈاکو کہن لگے واہ عالم صاحب واہ، تیرا علم بخشے تھے، جے بخشا گم تے تیرا علم نہیں. توجہ نہیں کیتی. ڈاکو سیانے دے کہن لگے ایدا مطلب ہے تیرا علم کتھے آ، تے جے بخشا گم ہو گیا تو عالم ہے. امام غزالی فرما دے نے مینو اسے گل دی چیڑ آئی، میں پھر جو بھی سیکھا ہے سینے میں رکھا. توجہ نہیں فرمائی، کتنے رکھا ہے؟ سینے چ. پہلا ہوتا سی سینے چ، ہوں کتنے آ؟ میں نے ایک آدھا اج کمپیوٹر اج حدیث نے، میں کیا لانتی آئی ہوئی، بربادی ہوئی ہے، یہ ہوئی تو تباہی یہودی لائی ہے انسانوں دی. پہلا حدیث ہوں سن سینے میں، ہوں کمپیوٹر چ. تے حدیثاں کمپیوٹر واسطے نہیں آئیاں، تیرے سینے واسطے آئیاں نے. توجہ نہیں فرمائی. اچھا ہوں سن بھائی سن، ایک بندہ ہاتھ نال لکھدا ہے، اونوں 6,000-10,000 کمپیوٹر تے پڑھن دی لوڑ نہیں. غریب بندہ جتھے بوے قلم توڑے، کانا توڑے قلم بناوے، سیاہی اپنی بنا کے جناب لکھ کے تے کاغذ دیہاڑ نوں، کراچی بیٹھا ہے جتھے بیٹھا ہے مسافر ہے، جس حال چ کاتب دے کول جا کے بوے دا، توجہ نہیں کیتی، جتھے بھی ہووے او دے ہاتھ چ نرے اونے. تے کمپیوٹر تو خریدی آئی، تے کمپیوٹر پہ لاہور، تے تو بیٹھا کراچی، ہوں ہاتھ تے قبلے دا ایتھے رہ گیا، اوتھے بنے میں لوے ہوں، ہوں تراری چکے. توجہ نہیں کیتی. اچھا انساناں نال دیکھ دشمنی کیویں کیتی، دشمنی کیویں کیتی. 15 بندے پہلا کاتب ایک دیار کٹھے رل کے کتاب لکھتے سن کی لکھتے سن کتاب پندرہ بندے پندرہ دی روزی لگی ہوئی سی ہوں آیا کمپیوٹر انہیں مشین سے مارے بٹن ایک کتاب چاہتے چھپ گئے توجہ کری جی پندرہ بندے لکھنی سی وہ ایک کمپیوٹر والے لکھ کے چاہتے چ مار دیتی پر وہ کمپیوٹر نے چودہ بندے کی روزی کھو لئی توجہ نہیں ہوتی چودہ کی روزی کھو لئی تے ایک دے کول آ گئی ایک دے کول انگریز کھویا وہ کمپیوٹر وہ نہیں دینا نا توجہ نہیں ہوتی تھی وہ کھو کے کافر لے گیا اپنے بھوکھے مر گئے تے کافر تے پھٹے منہ اس ترقی کا توجہ نہیں دیتی تھی کنک والی مشین جان دو کنک جی وڈ دی مینو ایک آدھا بڑی ترقی ہو گئی ہے میں کہ تین پتہ نہیں نام مرادہ انسانوں دا کی کھیڈیا گیا دشمن ماں چال کی چلیا کہ کیوں میں کیا پہلو کنک وڈتے سن غریب توجہ نہیں وہ کی وڈے سن کے نہیں انہوں جٹ زمیندار بندہ وہ تعلق ہوں سی رابطہ رہتا سی انہیں کنک وڈنی دس من بھی من انہوں نے ہر بندے کما لینا سال دا اپنا ٹکر ہونا ہوں آدھی ہے مشین پایا ہاتھ ایک سرے تو مربے دے مربے ہوں پہلی خرابی انہیں یہ کی تھی کہ توڑی ادھی چھٹ دی ادھی وڈ دی انہوں لاندے نے اگ تو توڑی جہی ہے یہ بھی تو قیمتی ہے کہ نہیں قیمتی پہلا نقصان جٹ کا ہوا دوسرا ہوں جہے غریب بچارے کنک وڈتے سن کوئی چار انہوں کے من بن جاتے سن سال کی روزی بنا لیندے سن وہ گئی ایک جگیردار دے کول کنک کٹھی ہو گئی ساری تے لکھاں روپے کی مشین لیا سی کتوں انگریزوں تو اپنے بھوکھے مرے غریب جٹ انہاں منہ کیتا شہر نوں شہر والے فیکٹری والے اگوں بیٹھے نے خرکار چودہ چودہ گھنٹے لیندے نے کم روپیہ دیندے نے کنا پندرہ سو دو ہزار اوور ٹائم دے جھاسے وکھرے دے رہے کئیاں نوں ایہی کردے نے پیسے روک لینے نے ہفتے دے پیسے روک کے ٹھڈا مارنا چل باہر اگوں پوچھ تیری سننی ہے تو غریب ہے اوندے کول پیسہ ہے وہ روپیے دے یار نے توجہ نہیں کیتی ہن غریب بچارا ایتھے ٹھڈے کھاندا ہے پچھے روزی سال دی غریب دی بندی سی معلوم ہوا مشینی نظام تے انسان دا قاتل ہے توجہ نہیں ہوگی تھی تا اللہ ماں رکھ دائی احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات وہ آدھا ہے مشینہ انسانیت دا احساس نہیں رہن دین دیا انسانیت دا درد نہیں رہن دین دیا خدا دے بندے کافر سنتی نظام دے حق کے چے اسلام کاشتکاری دے نظام دے حق کے چے نبی دے صحابہ فیکٹریاں نہیں سنوائیاں کاشت پھیلائی سی تاکہ ہر بندہ حلال روزی کماوے سادگی وچ وی رہے تے کسے دا محتاج نہ رہے حضرت فاروق اعظم کی کر دے سن ایک زمیندار دے کول جے جائیداد دے وہ نہیں کاشت کر رہا تھوڑی کر دے باقی پئیے آپ نے کھو لینی فرمایا تیرا حق نہیں ہونے انہوں دے جڑا ہے کاشت کرے زمین بیکار کیوں پئی ہے توجہ نہیں ہوتی تھی اور تیرے ملک دے سالم خونخار عیاش بھیڑیے عیاش بھیڑیے سکولی کاشت کرن واسطے رقبے لکھاں مربے پاکستان دے رل دے پین رو رہے ہیں قصور روڈ جا کراچی روڈ جا ہر پاسے تینو ہزارہ مربے ظالم وحشی گنڈے مسلط نے قوم تے اتے یہود دے ایجنٹ تے قوم دے دشمن نہ پانچ مرلے تھا بار بھی دینی ہے نہ انہوں نے قوم نو کاشت واسطے رقبہ دینا ہے کیڑی لوڑ سی فیکٹریاں دی جے پاکستان دی زمین آباد ہو جاندی توجہ نہیں ہوتی تھی توجہ نہیں ہو کیتی مرے آنکھ سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا ساڈے تکے کھان فیکٹریاں وچ ذلیل ہون بچارے ذلیل ہون قسم رب العالمین دی تکے برابر ذلیل عزت نہیں رکھ دے کے برابر مزدور دی. حالانکہ بزرگ فرما نے جے مزدور جے مالک دا احسان مزدور تے تو مزدور دا احسان مالک تے وے. مالک جے انہوں پیسے تا دیندا ہے تو مزدور انہوں پیسہ دیواندا ہے پیا. وجڑی کیتی مرے بول سبحان اللہ. امام اللہ دس دے فیکٹری چ مزدور نکل جان تو مالک ابا کماوے گا او دا. وہ ایک سو تیرے ہاتھ تے رکھدا ہے لکھا تیرے وچوں کڈدا ہے احسان اس کل جاتا ہے. توجہ نہیں کیتی احسان الٹا چڑھائی کھڑا ہے. اتوں انگریز آوے تے سلوٹ تیرے تو مراوے کافر آوے تے سو مزدور کھڑا ہے مالک سمیت سارے سارے. یہو جہاں واگ پرا ہو کے مر بئیمان قسم خدا دی جٹ کوئی انگریز آوی نا کوئی انگریز آوے جٹ انہوں سلوٹ سلوٹ نہیں مار انہوں پتا ہے نائن دے کل لائن نہ مارنے ہیں. توجہ نہیں کی تھی قسم خدا دی کر کے آنا انہوں کہنے سلوٹ مارن دی لوڑے ہے سانو کیوں آسان رڑ دے کیوں رڑ دے آسان جب ساڑے کول پاکستانی رقبے آباد کرائے جاندے میں ویکھنا قوم دے بچے بچے نوجوان خدا دی فٹ باتھاں دے ستے کدی چبرجی پری پئی چبرجی ویکھی جے ہر فٹ بات پرے ہوندے نے کہ نہیں جڑے تہاڈیاں فیکٹریاں وچ آن کے بیچاریاں نوں سون واسطے تھاں نہیں لبدی تنخواہ اینی ہے کرایہ تے مکان نہیں لا سکدے سویرے کم کر کے شام نوں رُڑدے نے فٹ باتھاں تے جے اینوں 10 کلے رقبہ دتا ہوئے تے رُلن دی لوڑ ہے بول تے صحیح ہوئے پر انہ دے عیاشاں کمینیاں دے کمینگی تے پدماشی دے پنجاب یونیورسٹی دے ہزار ہزار مربع رقبہ پیا ہے سینکڑے مربع رقبہ پیا ہے جے دے وچ کمینا ستھن کچھا پا کے باجی نو نال باؤں پھڑ کے وہ تو میں بیکھے ہمیں کھوئے ہر کیوں کھڑ رہے آنکھیں نہیں جی ٹیٹ ہونا پہ کر دے لیں ٹھٹے مو کی پیا ہونا ہوتا ہے ہم نے کیا ڈڈوا ہم ویلے کٹیا ڈڈوا اور تو کھیڑے ہزار ہم ربے چا یاش کمینے اور نکمیا سورا 4,000 تیری تنخواہ 10,00,000 دی گڈی تیرے تھلے قوم نو سکھاوے بغیرتی بےمان گیت لٹ کھسوٹ حاکم بناوے فرعون عیاش تیرے واسطے نہ کچھ تے اے آدم دا پتر نہیں کسے جن دی اولاد ہے جڑا فٹ بات تے کرتا ہے جونیوں کی تھی پر مریا پیا ہے مر جو گئے ہیں. میں نہ نہ جدو کسے دے پورے تے جاؤ فاتحہ کر منہ تے ہاتھ پھیر کے آکھو مڑ ہاتھ اٹھاؤ اور پوچھن ہن کان دے واسطے تو کہو ایک قبرستان نو ٹر گیا مردہ ہن جڑے مگرو 70 بیٹھے جے تہاڈی فاتحہ کرنا قسم خدا دی کر کے آنا کی دے رہی ہے قوم نو پنجاب یونیورسٹی. میں پوچھتا ہوں مجھ سے ملاقات کرو میں چیلنج کرتا ہوں میں جنگل اچ نہیں بیٹھا میں جنگل اچ نہیں بیٹھا قسم اس ساتھ دی جدے قبضہ قدرت میری جان ہے جاؤ انہاں نو آکھو جیڑی تھا آندے جے چشتی آندا میں اوتھے آندا تساں آکھو آکھ گلے بےمانو کمینے او لچیو چیلنج کرتا ہوں پروفیسر سارے کٹھے ہوئے پنجاب یونیورسٹی دے بندہ ہے نا چیز کلا میدان انہاں دا اور ثابت کرن پنجاب یونیورسٹی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے میں ثابت کروں گا یہ انسانیت کو برباد کر رہی ہے. جاؤ چھڈو دین دے حوالے نال نکل کردا جاؤ نہیں پڑے گا تیرے سامنے قرآن کیونکہ قرآن مسلمان نو سنانا ہوندا ہے. میں صرف اور صرف عقلی دلائل لال نہ ثابت کرا میرا گوشت کیما کر کے تیرے پر ایس کندے نالے تاؤن سے پالے چروڑ دے تے جو ثابت کر دیا تے پھر سمجھ لائے جو لب دائی مصطفیٰ دے دربار تو لب دائی. اے پنجاب یونیورسٹی یہ انسانیت کی قاتل ہے مصطفیٰ کی تعلیم انسانیت کی محافظ ہے. باندرو تسا سمجھیا جیویں مرضی قوم نو ڈگ ڈگی تے پے نچاواں گے نچن گے سارے پتو لگے پھردے نے اکے قسم خدا دی کر کے آنا میرے کولے کان پر بابا ہے جنوں اور دے مرشد نے ایک شعر پڑھایا ایک شعر جاؤ کسے طرح بھی کوئی مقابلہ کرنا چاہے اس فقیر دے سامنے آ جائے توجہ نہیں ہوگی تھی پنجاب یونیورسٹی میں اگلے دن گیا رکن پورے تقریر کیتی ہے جا کے اتھے دیپال پور دے علاقے چ میں آخیا پنجاب یونیورسٹی بہت بڑا چکلا ہے اس علاقے دے اس شہر پنڈ دے لوگ وہ اتنے کوٹیاں پائی کھڑے تھے انہوں نے آخیا جلسے لین والے انہوں نے آخیا انہیں آخیا سا پکا نہیں چھڈ گیا ساڈیاں پڑھ دیا پنجاب یونیورسٹی اسے کی کہہ گیا میں اگلے دن گیا کل میں رات ہی اس لیے اتنے سا پھر نال ایک پنڈ کی انہیں میں دسیا آخے اتنے انہیں آخیا یار ساڈا تو پکا نہیں چھڈ گیا انہیں آخیا پنجاب یونیورسٹی چکلا ہے میں آخیا کبلا میرے نال چکلا ناراض ہوا کھڑا یہ رات کی تقریر سی میری اتنے میں آخیا چکلا میرے گسے ہو گیا میرے چکلے تو ہاتھ جوڑ کے معافی منگنی پڑنی میں آخیا کیوں میں آخیا چکلے آخیا تیرے پنجاب یونیورسٹی لڑا دیتی ہوں میں تو اندر چنگا وا میں چنگا وا تیرے کی میں آخر تیو چنگا چکلیا اس آخیا گل سن میں چار دیواری میرے وچ جو برے وسن وہ آپ برا بھی سمجھ جگ بھی انہوں نے بریا کی نگاہ ویکے توجہ نہیں ہوگی اصل بلو پرنٹ کھوتا کڑی تے چڑھیا دکھا نہیں سکے اصل کنجر اندر دے اندر ہی رہے ہیں یہ تو پنجاب یونیورسٹی کا فیض ہے اس رن تے کھوتے استعمال کرا کے بلو پرنٹ بنا کے پورے جگ چ وکھائے ہیں میں تو نہیں وکھا سکیا چکر مینو آخیا چشتی سنو کیتے میرے تے میں جو کچھ ہاں اندر تے ایک تھا تو محدود سا چکلے کی ہوتا زنا زنا ہوتا ہے نا وہ کی ہوتا ہے بدکاری ہوتی ہے نا تو وہ آخر ہے تو ظلم پہ کرنا فیکٹ پنجاب یونیورسٹی کا فیض ویخ ان نہ بازار چھڈی نہ دفتر چھڈیا نہ فیکٹری چھڈی نہ بس چھڈی نہ جہاز چھڈے کوئی جگہ ایسی نہیں جتھے ان زنا نہ کرایا ہوے جگہ نام ذوالفقار ہے پنجاب یونیورسٹی دے اندر پی ایچ ڈی کر رہا ہے میرے کو کدی پڑھتا ہوں سی گمراہ ہو گیا توجہ نہیں کی تھی وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے مسند امام احمد بن حنبل کی تخریج پر پی ایچ ڈی کر رہا ہے میں نے کہنے لگا استاد آپ کی پوچھنا ہے کی پوچھنا ہے اسا منڈے ساری رات محنت کریے سانو نمبر نہیں لبتے جن کڑیاں لبتے نہیں سارے انہوں نے آخر نے آپ علیحدگی میں مل لیں وہ ملتی ہے نمبر ود گئے لاکھ دلانا تے پھر چکلا آخر میں ترقی تو نہیں سی سمجھا زنا کرتے سا بدکاری مکالا ملتے سا مجرم تے سمجھتے سا ایمان تے رکھتے سا وہ بدکاری بھی سکھاؤ زنا بھی سکھاؤ عیاش بھی بناؤ کمینا بھی بناؤ تو اتو آخر ترقی ہے شعور ہے تکیا نوسیت ہے جو اگر اس کے خلاف ہوتے ہو توجہ نہیں کی تھی قسم خدا دی کر کے آنا روک لڑا سبحان اللہ تساں آخو گے تساں آخو گے میں پھر رات کتاب کٹ کے بکھا یا ستری دی کتاب جو اردو دی ستری دی اردو صفحہ نمبر 105 یہ لکھیا انگلش پڑھن نال لڑکیاں کنجریاں بن دیاں نے تو میں پوچھنا وا کنجریاں کتنے ہوندی ہیں تو پھر میں جرم کیتا میں جرم کیتا سکول آپ لکھے تے گناہ نہیں چشتی آکھے تے گناہ ہے میں گالا کرنا ایدے اندر نہ لکھے ہوئے انگلش پڑھن نال لڑکی شمع انجمن کنجری بندی ہے نچڑ گان پسند کر دیے جاؤ کھولو کھولو اٹھو ویکھو جنہوں میں یقین آتا تے پھر آکھ اے سکول چکلے نے چکلے نہ کی ناراض ہو جائے گا میں نے ایک پیر بلایا آندا چشتی تو آنا سکول چکلے نے میں کہتا توبہ کر پیرا میں یہ کام کر سکنا آخ تو کی آنا ہے میں کیا میں آنا چکلیا تو ہی پیڑے نے وہ پیر میرا منہ ویکھے بھائی کرتا توجہ نہیں جو بولا سبحان اللہ تو کی سمجھنا ہے تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں یہ سمجھتے سن اتنا جی میں مرضی ننگے تلاش پائے کھیڈا گے نچا گے سانو کسے نہیں آن کے پڑنا نہ مصطفیٰ کریم دا دین ہمیشہ ایسے غلام پیدا کرتا رہے گا جو مصطفیٰ کے دین پر پہرہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز توجہ نے جی کی تھی کی دے رہا ہے اگر یہ پنجاب یونیورسٹی حاکم بڑھاوے تو سالم لٹیرے گنڈے ویشی بڑھاوے چوٹے چور چکے چودھری بڑھاوے گنڈی رن پردھان بڑھاوے توجہ نہیں کی تھی تو سنکے جاوے نے دتا خدمت کیڑی کی تھی تو جی ساڈے نبی دے نظام نو ویکھے حضور دی تعلیم نو ویکھے انہیں بادشاہ دتا تے عمر بن خطاب پنجاب یونیورسٹی دے وچوں اج تک عمر دے نال دا بندہ نکلا ہے بولو کوئی عالمگیر نکلا ہے کوئی نور الدین زنگی نکلا ہے کوئی محمود غزنوی نکلا ہے کوئی محمد بن قاسم نکلا ہے کوئی خالد بن ولید نکلا ہے کوئی مولا علی جی بنیا بول بول سبحان اللہ وہ کوئی ٹھیک اس پاک دی اما ورگی نکلی ہے وہ سیدہ خاتون جنت دا نقشہ نکلی ہے تو قبلا جدو ایتھے سارا ہی کباڑا ہے تیرا پہیا کیوں لائی توجہ نہیں کی تھی وہ جتھے ہے ہی سارا کباڑا کباڑا کباڑا کی ایک یونیورسٹی ہے عملی اسلام مہم کیڑی نا رکھنے تے اخیر ہے نا جی اس قوم دی ہاں خطری دا نا غلام محمد تے رکھ سکتے ہیں نا ہن ہے یونیورسٹی تے نا کیے وہ کتھے پتا ہے نہیں تانوں کتھے پتا ہونا تانوں یہ پتا ہے مولوی نو کیویں کٹی دا پورے اخبار چ پورے اخبار چ روزانہ قتل و غارت دا آیا ہونا ہے روزانہ اج فلانی تھا تے زمین تو سو دس بندے قتل ہو گئے شراب پیتے فلانے نے چھیڑیا فلانے انج کیتا فلانے انج کیتا ہے فلانے انج کیتا ہے لیکن خبر جدو بھی قوم پڑے گی کسی مولوی کی توجہ نہیں ہوگی تھی میں آنا ہوں مسیح تو جتی چکی جائے تو بندے ساڈے آندے نے بس بھائی مئی مسیتے مئی مسیتے بس اخیر ہو گئی جتی چکا لئی ساڈی کی مسیتے وڑی ہے جی بس جی اج تو بعد نہیں وڑتے جتی مسیح تو چکی جائے تو مسیت چھڈی کھڑا ہے تے ابا ابا مرے موٹر سائیکل نال یا کار نال وج کے کدی کار نہیں چھڈی توجہ نہیں کی تھی آئے تے کدی کسی نے آخیا یار میرا پیو موٹر سائیکل وجا ہے میں اس کنجر تے باندھ آئی ہوں کدی کسی آخیا توجہ نہیں کی تھی اچھا مسیت نال فوراً جتی دے پیچھے جواب ہے مسیت جتی دے پیچھے چھڈی کھڑا ہے موٹر سائیکل کار بس بس روزانہ ہزارہ بندے مارے کدی آخے پرا دفے ہو کنجریے این مسلمان مگرو ماری آتی ہے تیرے تو بندے چھٹ پڑ آخر کدی شیر نہیں پڑھنا شیر مٹھی سواہ پڑھا میری اخیر ہوئی پی عملی اسلام مہم دی پہ گل سنا دا سا اتے ساڈا ایک بیلی رگڑائی کردا رہے رگڑائی اتے ہاں ریونڈ روڈ ریونڈ روڈ نہیں ریونڈ ٹھوکر تو ریونڈ نال جائیے نا تو سجے ہاتھ ہوں گی عملی اسلام مہم اتوں کے پروفیسر آئیڈیا آئیڈیا داڑیاں ایڈے ایڈے چوہے امریکہ ان کی امداد بند کر دیتی کیوں جی اتے گوڑا آیا گوڑا اتھے ایک کڑی نے سر تے دوپٹہ لیا ہویا سی ایک کڑی نے گورے آکھیا امداد بن یہ اس کے سر پر دوپٹہ کیوں ہے توجہ نہیں کی تھی معلوم ہویا وہ امداد تاں دیندا ہے وہ آندا ہے منہ باجی لا تو کھول کے رکھ روپیے میں کھول کے رکھاں گا توجہ نہیں کی تھی وہ آندا ہے مسلم باجی دا منہ کھولی رکھ روپیہ دا منہ میں کھولی رکھاں ان دی گت تو وکھائی رکھ یہ دو توڑے پیسے نے میں وکھائی رکھاں مولوی دا موڈا وجے کسے رن نال تے بندا ہے اسلامک لا کا پرچا بندا ہے کیڑا پرچا اسلامک لا دا پرچا تے شان شان جانتے ہو ایک شان بناسپتی ہے ایک شان کنجر ہے میں بناسپتی کی نہیں کنجر کی بات کر رہا ہوں توجہ نہیں لگی تھی اس قوم دے صدقے جڑی شان کنجر ہے قوم تو صدقے جس قوم دی شان توجہ نہیں لگی تھی بڑے بڑے بہت اچھے پہنچ گیا بڑی ترقی کر گئے توجہ نہیں لگی تھی اور شان جفی پائی کھڑا ہے اوتھے پرچا بنن دی بجائے وہ کیا ہے پاٹ ادا ہو رہا ہے کیا تو میں نے ایک آندھا کہ فلانا مولوی پڑھیا ہو گیا میں کہا کیوں اگر رن نو کیا چھیڑتا سی میں کہا پاٹ دا سمے کنیارا کنیار روزانہ پاٹ بنائی کھڑا اور ماں بھائی نو لکھانے پاٹ ادا ہو رہا ہے مولوی تے کوئی عام مسلمان چا چھیڑے پھر پرچا بنیا کھڑا ہے پھر میں کیوں نہ کھا سکولیاں نالو کتا چنگا ہے سور چنگا ہے سور سورج چنگی عقل ہونی ہے ایک پاسے وہی جرم پاٹ تے تفریح ہے دوسرے پاسے جرم ہے یہ کون سی لعنت ہے اس کو کون عقل کہے گا جرم جرم ہوتا ہے خواہ کسی مقام پر ہو توجہ نہیں کیتی سن اور گل سن پنجاب یونیورسٹی دا فیض کی پوچھنا ہے میں تقریر کراں پیا آرے فالے تقریر پیا کراں تے پولیس بڑی کھڑی باہر میں آکھیا ہوئے مولوی پولیس دے خلاف بولے عوام دا بندہ مسلمان خلاف بولے تے آندے نے پولیس کی توہین ہو گئی اٹھا کے اندر سٹ دو میرے تے بھی پولیس دی توہین دا پرچا سی توجہ نہیں کیتی توہین نے کیتی ہے پولیس دی تے پرچا بنا چوک اندر سٹو میں کیا اساں تے زبانی طور تے آکھیے نا تے توہین والے بن گئے جرم کیتا ہے تے سلطان راہی عملی طور تے پولیس نو آندا ہکاریاں پیڈا آندا پھر چکدا گڈاسا حالے گل نہیں خالی کاری ٹھیڑ تک نہیں حالے لٹر اونے چکنے پھٹے منہ عقل ٹر گئی پاکستان چ ٹر گئی عقل خدا دی قسم جے لبے گی تے کسے مصطفیٰ دے فقیر تو لبے گی ہاں جنے کھوتے ویکھنے ہون بدھو ویکھنے ہون دفتر وچ ویکھو خدا دی قسم کر کے آنا وہ دفتر وچ ویکھو جے اوتا لگے جاؤ گے کھوتے ہی دسن گے میں دلیل کیا دینا پھر سلطان رہی حالے لٹر نہیں چکیا حالے کیا کیا کاریا پیٹا پھر انہیں گنڈاسا چکیا کسی دی پینٹ بھی پاٹ بھی ٹوپی ہو پہ جان دی ہزار تھندار صاحب دیا لٹا آتا سیر تے کبھی آپ ویکھن دیا ہم دے اندھے دل خوش ہو رہا ہے تفریح ہو رہی ہے تفریح توجہ نہیں کی آہو تھندار آپ ویکھن دیا ہم دے آپ ویکھن دیا تے او جدو فلم میں نہ پیا تو جا کے تو آخ کاری پیڑ تو تیرے نام کیوں نہ ہے اوہ یہودی نہیں رکھیا کسے نو کخ جوگا قسم خدا دی کخ جوگا نہیں چھڈیا نہ حاکمہ نو نہ عوام نو نہ مولویہ نو نہ پیرا سارے اللہ بٹھا سکول بٹھا دے اچھا تو گریبان کھول کے جائے کوٹ اچھ توہین عدالت کیڑی عدالت تو ماں خالی کل چکری زبانی تے توہین عدالت اچھا تو سمجھ لگی نہیں بڑی دینی مدارس میں امریکہ بجٹ اعلان کر کروڑ روپیہ امداد لی ہے، آج دن اخبار میں ٹیمیں تشکیل دے گئی ہیں، بالکل بالکل جی لائیے جی، نینسی پاول آئیے آئے کفرآباد، کفرآباد جنہوں میں تو اسلام آباد آدھے جی، میں انہوں کفرآباد آنا وہ لبے گی جن کھوتے ویکھنے ہو بدھو ویکھنے ہو دفتر چیکو خدا دی قسم کر کے آنا وہ دفتر چیکو جی اتنا لگے جاؤ گے کھوتے ہی دسن گے میں دلیل کیا دینا پھر سلطان رہی ہالے لتر نہیں چکیا ہالے کیا کیا کالیا پیٹا پھر انہیں گنڈاسا چکیا کسی کی پینٹ بھی پا دی ٹوپی وہ پہ جانتی ہے ہزار تھندار صاحب دیا لتاں تا سر تے کمی آپ ویکھن دیا ہوں آتا دل خوش ہو رہا ہے تفریح ہو رہی ہے تفریح توجہ نہیں کی تھندار آپ ویکھن دیا ہوں آپ ویکھن دیا تے او جدو فلم ویندا پیا تو جا کے تو آکھ کالی پیڑ تو تیرے نال کی ہونا ہے یہودی نہیں رکھیا کسی نو کھ جوگا قسم خدا دی کھ جوگا نہیں چھڈیا نہ حاکماں نو نہ عوام نو نہ مولویاں نو نہ پیراں سارے دا بٹھا سکول بٹھا دیتا اچھا تو گریبان کھول کے جائے کورٹ وچ توہین عدالت کیڑی عدالت تو میں خالی گل چکری زبانی زبانی تے توہین عدالت اچھا سلطان رہی جانا کورٹ چ جج بیٹھا اندر صاحب آدر ساچ کے جج دیا لتاں تھا سر تھا جج دا کوٹ ہو پیا جانا ہی تے ہر شٹی چنٹی چنٹی چنٹی چنٹی وہ جج آپ ویکھن دیا فلم توجہ نہیں کی خوش ہو رہا ہے تفریح ہو رہی ہے یار کیسی تفریح ہے پھٹے لانا یہ آلے تفریح ہے کبلا پھر سمجھ پنجاب یونیورسٹی انسانیت نو تباہ کیتا ہے کیتا ہے میں گیا کشمیر اتے درخت کھڑے نے چیر دے درخت کہ کڈا قیمتی درخت ہے انی قیمت دا انہا درخت ہو کہ اگر خالی اوہی درخت غیر ملک نو ویچ کے تے پیسے لے کے قوم وچ منڈے جان قسم خدا دی کر کے آنا کوئی بندہ کسے دا محتاج نہیں توجہ نہیں ہوگی پر صدقے جاواں تیرے دوستاں تو جڑے تیرے سر تے بیٹھے نے ہاں وہ درخت پرانے ہو کے مڈ کھوی کھوی کے ڈگ پین گئے لیکن تینوں نہیں پٹن دے تو دے چو نہیں لا سکنا نہیں تے کیس بن گیا وہ کھلوتے نے میں گیا سرحد صوبے اتے پیار دی لکڑ کھڑی این لکڑ ہے بے شمار قسم خدا دی کر کے آنا تھی اج میں سوچتا سا دشمن کو مینو واہ بھی کن چی رکھا میرا وہابی ڈاکٹر نے میرا کن چی رکھا مہاج عقیدے کی دشمنی کی وجہ تو یہود نے سارا سارے اگلی دشمن یہاں کو دوستی کتوں ہو سکتی ہوں وہاں ایک فیکٹری کا نظام جھاڑ بچھا رہے ہیں تاکہ رقبے مصروف ہون زراعت ختم ہوے قوم ادھر لگے عیاشی بھی ہوے ساڈے بھی تھلے لگن گے بدماش بھی بنن گے زلیل بھی ہونگے خوار بھی ہونگے خدا رسول دے دشمن بھی بنن گے ساڈے ماتحت آؤ گے خدا رسول دے ماتحتی تو جاندے رہن گے انہاں دے ذہنی غلام ساڈے بنن گے عیاش بھی بنن گے اس واسطے عام یہ سڑکاں جڑیاں کھلیاں پہ ہوندیاں نہیں یہ بھی تائیوں پہ ہوندیاں قسم خدا دی اموتر وے جان دے جے اموتر وے میں وہ دیتے گیا میں اس علاقے چ گیا تقریر تے مینوں قسم خدا دی ذمہ دار کہن لگے چشتیا کی پوچھنا ہے ساڈے کول ساڈے زخماں تے کی پٹی رکھنا ہے ساڈے رقبے انہاں نے 5000 تو کلا خریدے نے گورنمنٹ نے جبکہ 200,000 نو کلا اساں ایتھے وکدا ہے ہن جس بندے دا رقبہ 4 کلے وے توجہ نہیں کیتی وہ اپنی ساری ضرورت پوری کر لیندا سی انہوں ایک لاکھ دے کے لتر ماریا تے ہو جائے پھر دوویں پاسے لا دیتی نے تارا ادھر والے بندے نو ادھر نہیں آن دیں ادھر والے بندے نو ادھر والے جٹ ادھر پہ مرتے ہیں ادھر والے ادھر مرن دے جا رقبہ ونڈیا گیا ہے کچھ ادھر کچھ ادھر وہ بچارا زلیل تے خوار ہے نہ واہی کرن جوگا ہے نہ کچھ علی جان جوگا میں پھر ویکھیا بھئی یار نام مراد انگریز ٹریکٹر کیوں لے آندے نے ٹریکٹر انہاں نوں کیوں دتے ٹریکٹر تے مشیناں فصلاں کٹن والیاں پھر پتہ لگا کہ اصل او جٹ نوں ویکھیا اس بھئی اے ہے سی میرے تسلط تو باہر اے دا ضمیر ذرا ہے سی آزاد ہن اے دا ضمیر ان خریدو اینوں دیو ٹریکٹر وہ بھی سمجھے کہ میں بھی انگریز دے تھلے ہاں کسے ہور دے تھلے پھر ساجے میں آکھاں گے پے نو کراں گے دوائیاں دتیاں تے بیماریاں لاون والیاں ایمان نال فصلاں نو بیماریاں لاون والیاں ساڈے میں ایک محل سی وچوں آ رہا محل سی جو تقریر کر کے ویگن بیٹھا تے میرے نال ایک بابا بیٹھا اس آکھیا مول صاحب سچ انے پیا اے بیماری لاون والیاں دوائیاں میں تے کیویں آخ میں ایک دو کلے نرما بیجا ہے کپا ایک کلے نو میں سپرے نہیں کیتی تے دوجے نو کیتی ہے جنوں نہیں کیتی انہوں بیماری نہیں لگی جنوں کیتی انہوں کیڑے لگ گئے تو کیتی ایمان نال قسمیا پیا نہیں اور سن ساڈا مسلمانوں دا یقین نیا سا سمجھی کھڑا وہ خدا انگریز ہے ہوں آخر بھی ہے میرے کئی بار کئی افسر بحث کر دیا کہ بیٹھے نے لگا انگریزوں کا کھانے نالے انہوں کے خلاف بولنے توجہ نہیں جی کی سڈے ضلع مظفرگڑھ ایک بندے نے فصل بیجی فصل انہیں کوئی سپرے نہیں کی تھی, کوئی کھاد نہیں پائی وہ کی کرتا رہا ہے سویرے نماز پڑھ کے قرآن کی زیارت کرنی اٹھ پینے تو فصل کا چکر مارنا تو مستفا سے درود پڑنا قسم خدا دی کر کے آنا لوکاں دی کھاد تے سپرے نال وہ فصل نہیں بنی جڑی مستفا تے درود نال بنی تمہیں مگر کھاد نہیں کھاد تُسی کھاد پھڑ کے سٹ دیو پانی اتنے پا دیو کل ویکیا جی کیڑے نہ ہون تو پھر آ کے جیڑی اونج پئی کیڑے پیدا کر دیں دی پتے دے پوے گی کیڑے نہیں پتا توجہ نہیں جگی تھی جب موڈے چ پئی ہے تو کیڑے نہیں بناوے دی پولیا جس طرح پولیو دے قطرے اج کل پلاندے نہیں کڈی وڈی دشمنی کڈی وڈی دشمنی مار دے پھر دے نے میں ڈیرا غازی خان تقریر تے گیا یہ آ گئے پولیو دے قطرے پلاؤن والے اگاں ٹر گئے پچھو آ گئے افسر انہوں نے افسر میں میرے سامنے قرآن پیا جی میں جھوٹ بولا توجہ نہیں ہوگی تھی افسر میرے کول آ گئے میں کہوں وڈیا ماردا امریکہ بم بش تے برطانیہ تے یونیسیف اقوام متحدہ دا ادارہ تے چھوٹے نو پلا نے پولیو کے قطرے یہاں لگنا نہیں ہو جاتے چکر کی توجہ نہیں ہوگی تھی ایک میں کیا 14 لاکھ معصوم بچہ اقتصادی پابندیاں مریا ہے عراق دے اندر اقوام متحدہ دے یونیسیف ادارے نے جو صحت کا ٹھیکیدار ہے تندرستی کا ٹھیکیدار ہے 14 لاکھ بچے نو دوائی نہیں جان دیتی وہ طرف طرف کے مر گئے وہ کافران دے سن تے مسلمان دے سن اچھا اتے مر گئے اتنے لنگنا نہیں ہونے دیں توجہ نہیں کی سوچے ہی آپ کیوں سوچ ایس سوچ تو باہر آواں گے تو سوچاں گے نا آ بخت والا جا دودھ کھڑا ہے یہ پریچے گا کسی بندے لگے گا تو مڑیے نا میں گل کی مینو قسم اس ذات دی جب قبضہ قدرت میری جان افسران دے منہ تے اباسیاں شروع ہو گئی تو مینو آدھے نے تو دس کیوں میں کہا میں دسا ہاں میں کہا اس پولیو دے قطرے دے وچ ایک ایسا مادہ پایا ہے جس نال مرد تے عورت یعنی لڑکی لڑکا اگاں اولاد جمن دے قابل نہیں رہن گے انہاں دی جنس مک جانی مسلمانوں کی لڑن کی لوڑ ہی کوئی قسم اس خدا دی جے قدرت ہے قدرت میری جان ہے میں گل کیتی ہے افسر پولیو دے آخدے نے حق آخنا ہے سچ آخنا ہے پر سچ کوئی کوئی آخنا ہے تو میں کہا تسا کیوں بغیرت بنے پھر دے ہو آخر روپیے تنخواہ جو لینی ہے پھٹے کی لینی ہے کیونکہ ساڈی سکولی جنس آخ دیے سکولی آندا پیسہ ہوئے کام جیسا کیسا ہوئے کام جیسا کیسا ہوئے یہ نہیں ویکھنا ہاں وقت والے نوکری لبنی ہوئے تو نوکری اگلے آخر بھی پیو دے سر کھلے مارنے نے تو 5000 تنخواہ ہے یہ سب آخر تکڑا با جی گھر دی عرش لب گئی جی باہر جان دی لوڑ ہی کونی نوکری اتھے ہی لمے ہو شاباش تو وہ بندہ کوئی ویکھنا تے ہے کام جڑا کرنا پیا کہو جائے ہوں کام کی جنس برباد ہو رہی نام کی دیتا ہے پولیو تے آندے کی نے مولوی صاحب کو کہو اعلان کرے تاکہ کھسی کرنے واسطے مولوی بیٹھا ہے مولوی صاحب نے آخو شاباش توجہ نہیں کی تھی ہاں میرے کول پیا کاغذ آبے پیا ہے پھر چھاپیا کیویں دے پولیو دے قطرے والے چھپیا انگریزوں دے ملکاں دے چھاپیا کیویں نے وچ مدھم کر کے رسول اللہ دا روزہ دیتا ہے تاکہ پڑھ کے تے سٹن گے تے انہاں دے نبی دے روزے دی توہین ہوے گی اندازہ لگا دشمنی مارن دی اخیر وے پولیو دے قطرے میں خود قسم خدا دی ہن میرے کول وقت تھوڑا نہیں تے میرے کول بعد تسی ویکھ سکدے ہو ایں دے وچ میرے کول کیا ہونا ایں دے وچ کیا ہے ہن ایمان نال دس روزہ رسول دین دی کیڑی لوڑ سی جی توجہ نہیں کی تھی اچھا یہ دس انگریز روزہ رسول دے حق کے خلاف ہے تو پھر کیوں چھپتا پیا چلیا مصطفیٰ دے صحابہ نہ ایٹم نہ ہتھیار کوئی دنیا دے نہ کوئی شے جے ہونا اس دنیا تے ترقی پائیے تے صرف اور صرف زہد اور یقین تے مصطفیٰ دی تابعداری نال پائیے تے صدیق اکبر بھی اے ہوئی فرمایا ہے کہ اس امت کے آنے والے لوگ ترقی کریں گے تو صرف اسی چیز کے ساتھ جس چیز کے ساتھ پہلوں نے کی ہے جو حضور دے صحابہ دا طریقہ ہی اکھ میٹ اکھ بند کر کے ادھر تر پاؤ جنہیں انہاں تے رب رحمت کی تھی سی تیرے تیری کر لائے گا رب بدلیا نہیں اساں بدل گئے بدلے کون اساں بدلیا اس واسطے اساں جدوں پھر پاسا پرتا گے رب پھر پرت پہ آخر دعوانا میں نظامیہ کے خلاف بولتے ہیں حالانکہ لاہور میں اس جیسا کوئی دینی مدرسہ نہیں ہے کون سی اس میں خامی ہے یا کمی ہے وضاحت فرمائے خامی کمی کی دساں کی دساں خامیاں کمیاں کوئی ایک ہوئے تو پھر دساں ایک ہوئے تو پھر دساں جتھے لائنیں ہی لگیاں کھڑیاں اتھے کی دساں سب تو پہلے نمبر تے ایک دس دیاں توجہ نہیں کی تھی اس کے اندر آئیے تنظیم المدارس سب تو پہلوں دے تنظیم المدارس کا ایک نصاب بنیا جا مقصد ہے آخر فوج سکول آتے گورنمنٹ چا ملازم اپنے چلنے نے رات میرے کو ایک بیٹھا رہا حاضر ڈیوٹی فوجی حاضر ڈیوٹی فوجی میرے کو رات آئے سی اس میں نے گل دسی چڈو میں ہوں گل جڑا جواب دے رہا پہلے تم لوگ توجہ ہے نا وہ کہنے لگا میرا میں جس چھاؤنی میں رہنا سا اتے خطیب صاحب توجہ ہے خطیب صاحب فوج کی طرف جڑا سی نا وہ نماز پڑھا کے بیٹھا ہے اتوں آ گیا میجر میجر آخر مول صاحب نماز پڑھاؤ اٹھ کے مڑ جماعت شروع کر دی وہ فوجی آتا ہے میں آخیا مولی صاحب عالم ہے اصل جاہل بندے اصا تو یہ سنتے رہے ہیں بھائی ایک بار فرد جڑا پڑھا لے وہ دوئی بار نہیں پڑھا سکتا اس آخیا چپ کر تین پتا نہیں تو فوج بیٹھا ہے میجر میجر آخیا یہ پاوے آخر چار نماز آپ چار ہی آخری ہیں سانو کی یہ تو کبلا اتنے خطیب دا حال ہے پچھلے کا آپ سوچ لے تو قسم خدا دی کر کے آنا تنظیم المدارس اور پھر سکول یہ دو چیزاں اتے بڑی ہیں میں موٹی جی گل دسنا بش تے برطانیہ نو پتہ لگے بھئی فلانے مدرسے وچ ساڈا سکول پہنچ گیا ہے، وہ بش برطانیہ خوش ہو سن کے نہیں، ناراض ہو سن کے راضی، توجہ نہیں کی تھی. تو کافر جڑا ہے وہ کفر تے راضی ہوندا یا اسلام تے؟ تو بس میرے خیال جواب ہے نہیں. بتھیرا میرے نال دو مولویاں کیتی بات، وہ بولن سکول دے حق وچ، میں بولا سکول دے خلاف. میں کہا آخری میری گل سنو، تساں دسو بش برطانیہ نو پتا لگے اے مولوی دو سکول دے حق کتنے دے خلاف ہے، وہ کیندے تے راضی ہو سن؟ کہن لگے وہ تو ساڈے تے راضی ہو سن. تو میں کہ قرآن فرماندا ولن تربان کل یہود ولن نصارا حتا تتبع ملتهم، یہود نصارا تم پر کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. تو میں کہا ملا تیرے تے تے بش راضی ہے، ہن یہ دس رسول اللہ کے دیتے ہون گے، ہن میرا منہ ویکھے. کیا بات ہے، راضی ہے تو مولویوں نو پیسے پہ دیندا ہے، ناراض ہوندا تے روپیے دیندا. توجہ نہیں کیتی، مینوں دین گے روپیے؟ توجہ نہیں کیتی، توجہ نہیں کیتی. میریاں تے میری مسجد تے کدی لیٹرین نہیں جڑے. وجہ کی؟ وجہ ہے وے وہ سکول اس واسطے تنظیم تے سکول والے ہے تاکہ اساڈا کفر دا قانون اور نظام جو ملک پاکستان اچ قرآن دے مقابلے چلدا ہے پیا، یہ ملا ایسے پرزے تیار ہوں جو ہماری مشینری میں فٹ ہو جائے. بس جنہیں فٹ ہونا ہے وہ مخالفت نہیں کر سکتا. مخالفت میں کیا کرنا، میں فٹ نہیں بولنا کہ نہیں بولنا؟ جیڑا وچ گیا کھڑا ہی انہوں آکھیے نا بولتا نہیں ہوئے. اور گورنر ہاؤس کے خطیب نو آکھو، توجہ نہیں کی تھی، اور گورنر ہاؤس کے خطیب نو آکھو بول کفر کے خلاف، تو کی آکھے گا؟ لا لا لتر پو آؤں، لا لا لا گال کر، چنگی پڑی روزی لگی، قسم خدا دی کر کے آنا بول کے مکھان کھا. علامہ اقبال شراب پیتے تھے کہ کیڑا بوتل لیا کے دے اندر ہے؟ ہاں بولو، کوئی شرم آنی چاہیے. جب ویکھیا جی پہلو تریفا ہوندیاں سن اقبال دیا، علامہ اقبال میڈیکل کالج، علامہ اقبال میڈیکل جناب یونیورسٹی، اقبال اوپن یونیورسٹی، علامہ اقبال ہال، علامہ اقبال فلاں، علامہ اقبال گڈی، علامہ اقبال ٹرین. جب ویکھیا بھی یہ چشتی دے ہاتھ دا گھر سے تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. پارا پہندا سی لندن دے علاقے اج برف باری ہوتی سی، تے چھری کینچی تے تلوار وانگو چلدی سی، ہوا سردیاں دی، تے میں اوتھے وی تاج نہیں چھڈی. جڑیو کی تھی کمینے، کمینگی دی اخیر ہو گئی سکول دے. اکثر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے ہمارے قانونی اور قرآن سے ترقی کیا ہے. پھٹے منہ وہ آدھے نے قرآن مکاونا ہے، تو جی انہیں ترقی دے تو لئیے تو مکاونا سی کہ آپ ہی مسلمان ہو جانا سی؟ توجہ نہیں کی تھی، مر گیا. اچھا تو نالے تو پہ آکھنا ہے، یہ تو آکھنا ہے بھوکنا ہے کہ انہیں ترقی کیتی ہے. کافر انگریز جنہ تباہ ہویا ہے انہ پیچھے انسان نہیں تباہ ہوئے. تو ترقی آنکھ کھوتا ایٹم بمس بنایا وہ آپ لکھی بیٹھے نے، ہم نے ایٹم تو بنا لیا مگر انسانیت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے، جب یہ چل پڑے گا تو دنیا صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، مٹنے نو تو ترقی کہہ سکنا ہے، میں تباہی آکھاں گا، عقل والا تباہی آکھے گا، انسانوں کو مارنا ترقی نہیں انسانوں کو بچانا ترقی۔ پاگل بنے جنہیں ترقی آکھیا کافر کیتی ہو کافر، جس آکھے انگریز ترقی کیتی ہو سکھ، لانتی ہے چوڑا ہے مراسی ہے، مراسی تو بدتر مراسی مسلمان ہے چنگا ہے، وہ توجہ نہیں جی کی ترقی دے کافر لانتی ہو کافر، خدا فرماندا اکثرین اعمال، کافر تمام دنیا نالوں عملاں وچ خسارے دے گھاٹے وچ ہوندے نے، توجہ نہیں کیتی، قرآن خدا دا فرماندا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماندا ہے سارے انسان گھاٹے وچ نے، ترقی انہاں کیتی ہے جڑے ایمان اور عمل صالح والے نے، بے ایمان قرآن دا گھاٹے وچ تو انا ترقی وچ کافر نہیں ہے تے ہور کون ہے، توجہ نہیں ہو کیتی، قرآن آتا لا یشعرون کافر بے شعور ہے، اور سکول کہتا ہے انگریز انگلش پڑھو شعور ملتا ہے، میں کیا لانتیا قرآن دا منکر تے مقابلے چے وہ شعور پائی کھڑا ہے، جہاز دے چڑھدا ہے تے ماں اگے ننگا ہے تے کھوتی تے بہن والا مسلمان اما دے اگے کپڑے تے پائی کھڑا ہے، شعور والا اونوں پیان ہے، توجہ نہیں کیتی، پر جے عقل ہوے تے پھر وہ سیانے آدھے نے اقل ہوئے تے سوچا ہی سوچا نہ ہوئے تے بس سکول موجہ ہی موجہ نے، آپ دعوت اسلامی کے خلاف بولتے ہیں حالانکہ وہ دینی جماعت، اگر میں کوئی اس میں اتنی بڑی غلطی ہے تو صاف اور واضح طور پر بتائیں، وقت میرے کوئی نہیں، میں ایک موضوع لاؤں گا انشاءاللہ العزیز جس کا نام ہے دعوت اسلامی کا تعارف، انشاءاللہ ساری کثرہ کر دے گا، انج میں دس جانا انہوں نے تین مقصد آستے بٹ تین منشور دیتے گئے ہیں، ایک انہوں نے یہودی انگریز اسلامی حکومت کے زبردست خلاف ہے، اس کو بنیاد پرستی کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہیں اسلامی اور قرآن کی حکومت نہ بنے، اور یہ بھی کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں، دوسرا وہ جہاد کے خلاف ہے، وہ کہتا ہے مسلمان جہاد میں آ گیا تو ہم گئے، یہ کہ انہوں نے جہاد کا باب ہی نکالا، کوئی لفظ جہاد کا لیتے ہی نہیں ہے، اسلام فرماتا ہے کافروں، قرآن خدا دا کفر دے خلاف بولتا ہے، لیکن یہ بخت والے مجال ہے جی کسی اجتماع انگریزوں کے خلاف چا بولا، کدی بولتے ہیں کدی تو سبھی سنی جائے گی گل، مجال یہ آخنے درود پڑھو، اچھا تو پھر اپنے سٹیج کے اتنے مجال ہے جی کسی مولوی نو پھڑکن دین، توجہ کی تھی، مینو اگلے دن آدھے آخ جی اصل تو کچھ بھی نہیں آخ دے، میں آخر چنگا اجتماع جا جی نا یہ میری تقریر کراؤ، مینو آدھے گلان سچیاں کرتا ہے گلا، میں کہ سچیاں کرا کے ہاں تو میں کہ اتنے کراؤ اتنے سچ نہیں چاہیے، اور تیسرا مقصد یہودی کا یہ ہے کہ ہماری تعلیم کے ساتھ اتفاق رکھو جو اصل کفر اور شیطانی کی جڑ ہے، اور انہ میٹر ایک شرط رکھیے، اس واسطے ایتھے تے مسلمانانو نبی پاک دا ایک فرد چھڈ مستحب رکھن دی اجازت نہیں، تے گولیاں وجن تے بنیاد پر چلو دہشتگرد چلو دہشتگرد، تے انہ واسطے امریکہ تے اسرائیل دے بوئے کھلے کھلے نے، کیوں اتنے مدرسے نہیں بنا تبلیغ نہیں کرن، ایتھے دین رکھن نہیں دے اتنے آمنے آ جاؤ، توجہ نہیں کی تھی، یہ دونوں دے ایک کوئی کام ہی، صرف باقی رنگاں دا فرق ہی، کیڑے کیڑے ایک ہاں تے ہن دوویں ایک دوجے دی ریساں تے ٹر پئے نے، کردے وی ایک دوجے دی ریساں نے، ہاں جی انہاں بستر چکیا سی ہن انہاں وی چک لیا ہے، او چلے لاوندے سن انہاں وی شروع ہو گئے نے، میں کہو ساڈے مور بھی آندے ہوندے سن، آخ اللہ نے شیطان نو جدو آخیا چک بستر مولوی تقریر کر دیا نا شبیر شاہ روادی سارے تقریر کر دوں گے، آخ اللہ نے آخیا شیطان نو جا مردو دا چک بستر نکل رہا ونڈ تے پھر پنڈ پنڈ میں تھا قبلہ ہن اے رہن دے ہن او آکھن گے کلے اسی بھی نہیں سا تہاڈے بھی نال ہی سن توجہ توجہ کیتی میں کیا بدبختو ساڈے نبی دے دین نو بسترے موڈے تے رکھ کے کسے پاسے پھرن دی لوڑ نہیں مصطفیٰ دے دین نو اپنے جسم تے چلا کے جتھے بلے حسین وانگو حق تے قربان ہون دی لوڑ ہے شرط پہن کر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی حرام ہے اعلی حضرت امام اہل سنت فقہ اکرام کا فتویٰ ہے پینٹ شرط پہننا بھی حرام جب وہ پینٹ والا سجدے جاوے اس لیے نظارہ ویکھنا رہا ہوں ایک فلاں وادی کہتا ہے داتا کی اپنی اولاد نہیں وہ تجھے کیسے بیٹا دے سکتا ہے راج گل کر رہے سن آخر جی اپنی اولاد نہیں وہ تمہیں کتوں دے سکتا ہے رب دیا ہے اثر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد فرد کرا نماز یا کوئی نفل یارے مسئلے نے ہیں چٹیاں داڑیاں ساڈیاں ہو گئی ہیں پر سانو حالے تک غسل دے آ طریقے نہیں آ دعائے خدا دی آوے نہ تانو اپنی امام مسجد دے امام کول نماز دا پتہ لگا ہے تے نہ کسے پاسوں تے اج 5 منٹ اج میں نہیں دس سکدا اثر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد فرد کرا ہو سکدی ہے فرد کرا نماز پڑھ سکدا ہے لیکن نفل نہیں ادا کر سکدا ایک آدمی کہتا ہے وسیلہ جیسی کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے آپ کیسے قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں اس کی بھی ذرا وضاحت فرمائے وسیلہ تو قرآن تو ثابت نہ ہوئے کیوں ہو سکتا وسیلہ تو قرآن تو وسیلے دی تشریح تو بڑی ڈونگی ہے پر اینا ضرور دس دینا کہ باب آدم دے بارے قرآن انسان دے بارے دسیا ہے تو سان جنے بھی بنے دے آدم دے ہوا تو بنے دے بس آدم دے ہوا دا وسیلہ نہ ہوندا تے آپا بھی نہ ہوندے توجہ نہیں کی تھی یہ جہان سارا وسیلے نال ہی کلمہ پڑھنے والے کو چاہیے وہ سنی ہوئے وابی وہ کافر کہنا جائز ہے یا نہیں ہے کلمہ پڑھنے والے کو ایک مقام تے کافر آکھنا فرض ہے جب وہ کفر کرے توجہ نہیں کی تھی کلمہ پڑھنے والا میں مثال طور مثال چا دینا ہوں تے منہ چکھواں گا ہوں تے منہ قرآن کنے سپارے نے جڑا ایک سپارے قرآن دا انکار کرے کافر حیا کرو حیا کرو حیا کرو کلمے پڑھن والے کافر پہن دے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے حضور نے فرمایا میں جواب مستقل کیسٹ دے چکے ہوں دس دینا وہ قیدی سن قیدی کتے وانگ ہوندا ہے کتے دے گل وچ پتا ہوئے نا تو نقصان نہیں کر سکتا ہوندا مسلمان کافر قیدی ہون نا کافر قیدی ہون تے مسلمان انہاں نوں ہن وی دنیا واسطے کتے وانگ استعمال کر سکتا ہے یہ فتویٰ جاؤ تسا قیدی کرو کافرانو لڑو انہا دا کفر اتھو کڈو توجہ نہیں کی تھی انہا دا قانون کڈو انہا دی تعلیم کڈو انہا دا سارا کچھ کڈو انہا نو پھڑ کے لائے ہو قیدی کر کے لائے ہو پھر انہا نو تو بھی آکھیں میرے مجدی گوبر صاف کر صدقے جاوہ اس قوم دے کیا اس کرنے واہ بھائی واہ مسئلے پوچھنے عمر دے سکولی کول پوچھو مفتی ہونے ہو جاؤں ہاں جی دعائی خدا دیو انہاں دے قیاس کیویں ہوندے نہیں ایک بندہ سی انہیں گاں ویچنی سی گاں وہ سوچیا کی کراں انہیں دو چار دن دودھ چھڈیا ہوندا تے پٹھے دب کے کھوائے لے گیا منڈی تے کہن لگا منڈی والے نوں آکھاں گا اے گاں ہے 10 سر دودھ تھلے رکھ دیے دو بچے اندر نے ہتھوں ہتھ وک جانی وک گئی واپس آیا کئی دنوں تو بعد تھی بھی آنی سی اور سوچا ہوں تھی لیا ہمارا رشتہ لبڑا کی کرنا کہنے لگا وہ گاں والا منصوبہ نہ لاوا یہ سکولی ایویں مسئلے دس دے توجہ نہیں کی تھی وہ نہ مرادہ کتھے قیدی کتھے تو قیدی انگریز آزاد ماردا تھا تھا تے کھلے پڑے کفر باجی نچاون مینو کڈنا ہی پینا ہے کچھ پھر اے پٹاری پئی سی ہلے میں گیا ضلع مظفرگڑھ ضلع مظفرگڑھ تقریر شجاعت ملتان ضلع تقریر تے گیا اتے مینو کسے بندے اخبار دیتا ہے یہ اخبار دے اتے آئے پانچ فوٹو مسلمان عورت دے اخبار ایک تین 1995 دا نوائے وقت ملتان دا یہ تھلے انگریز دی فوٹو ہے تھلے لکھیا ہے ثقافتی ترقی کی کہانی تصویروں کی زبانی مسلمانوں دی عورت دے پانچ روپ نے اے پہلا ٹوپی والا برخا ہے وہ پرانا چٹا ایک کے سن وچ لکھیا ہے 1950 پھر دوپٹا آ گیا ترقی ہو گئی تھوڑی جی گیٹ ایک ترقی چڑھ گئی پھر کیا آ گیا 1980 چاہے پھر ترقی ہوئی ہے 1900 یہ دوپٹا اکا ہی گیا ابھی نہ پائے پھر 1994 بخت والی اتنے پہنچی ہے ابھی نہ پائے ترقی چڑھی ہے نا پھر پانچویں درجہ ترقی کا یہ آم میڈم بیٹھی ہے میڈم نہیں پاؤ یہ ترقی ہے پھٹے منہ کتھے لکھے حال اشارہ دیتا ہے بھی ترقی جاری ہے حال جاری ہے اور انگریز کیا آخر ایسا ترقی ہے نہیں دینی ہے تو ایمان نال دس واقعی سکول ایتھے لئی آنے کے نہیں معلوم ہویا انہوں نے اپنی زبان پہ دس دیے کافران دی ترقی ایتھو رن مسلمان دی نکلے ایتھے آوے تے کفر دی ترقی ایتھو ٹرے پھر آوے اس برکے وچ جدہ وچ غوث پاک دی اما سی پھر سمجھ لے مسلمان دی ترقی ہو گئی توجہ جو کیتی تے ہن ایک قیدی آنے بدر یہ بدر دے قیدی حضور نے فرمایا بدر کے قیدیوں کو سکھاؤ پھٹے ہو آنا تے اینو کیا اس پہ قرید ہے اس لکھن دے ہوتے تے قیدی قیدی آنے بدر دے ہوتے تے پھر اینے ہی ہویا نا تے اینو کیا اس پہ قرید ہے گاہ تے وہی منصوبہ نہ بنا ہوں لڑاؤ جنہیں مرضی ہم عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے تقریباً 40 صحابہ تھے حضور نے فرمایا کیا تم اہل جنت کا چوتھا حصہ پسند کرو گے اسی طرح پہلا ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے سوا جنت میں داخل نہیں ہوگا تم شرک میں صرف اس قدر مبتلا ہو جس قدر سفید بال سیاہ بال کے چمڑے میں ترمذی شریف یہ کی مقصد ہے کی اس کا سوال ہے شرک اتھے پتر سارے نہیں کرن گے میری امت ساری مشرک نہیں ہوگی پچھو کچھ حصہ ہو سکتا ہے حدیث سمجھنا چاہیے حضور سرکار دی عمر ساری مشرک نہیں ہو سکتی توجہ نہیں دیکھی کچھ حصہ بچ ہو سکتا یہ گلاب کے پھولوں کے نیچے گراتے ہیں اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں گرا سکتے ہیں پورا دے کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک زبان جانتے تھے اس لیے ہمیں بھی انگریزی تعلیم حاصل کرنی چاہیے واہ نا مراد ہے تو اڈے کیا اس تو صدقے جاواں حضور جانتے تھے ہم تعلیم حاصل سرکار ساری کائنات دیا زبانہ جانتے سن پر انگلش نو نبی پسند نہیں فرمایا میں نو یہی گل میں نو ایک بندے کی تھی پاک پتن بابے دربار تے بیٹھا سا منڈا ایک آ گیا یہ انہیں سوال کیتا بابے آدم نو اللہ ساریاں زبانیں سکھائیاں نے میں کہا اچھا بابے آدم میں جو کچھ ہے سی وہ سارا ٹھیک ہے آندا ہاں میں کہ مڑ ابو جال بھی ٹھیک ہے کہ کیوں میں کہ بابے آدم دی کانڈ سی توجہ نہیں کیتی ہاں بابے آدم دی کانڈ نہیں سی کانڈ مبارک وچ ہے سی تے ہاں آیا ہے نا تو میں کہ سنئے بابے آدم کول ساریاں بولیاں سن رب ہر شاہ سکھائی سی علم خدا وہ بھی رکھتا ہے کائنات دے ہر شاہ دا رب سور بھی پیدا کیتا ہے لیکن سور نو پسند تے نہیں کیتا کیتا بھلا ابو جہل نو بنایا سو پر رب پسند تے نہیں کیتا سبانا ساریاں رب بنایا لیکن پسند اس نے کیتا نبیانو اللہ سونے نے اللہ سونے نے علم ساری کائنات دے دیتے پر نبیاں انگلش پسند نہیں کیتے. آخے کیوں؟ میں کہ نبی پاک فرماندے نے اللہ ہر چیز میں دائیں طرف کو سیدھے پاسے سجے پاسے نو پسند کردا ہے تاکہ جتی پاون تے کنگا پھیرنے وچ بھی. اس واسطے مسیتے جاؤ تے پیر کیڑا رکھو تے لیٹرین جاؤ تے انگلش کیڑے پاسو لکھی دی تے لیٹرین والا پاسا خدا نو پسند کوئی نہیں. تو سمجھ لگی رہے ہیں؟ دینی مدارس میں امریکہ بجٹ اعلان کر کروڑ روپیہ امداد لی ہے. آج دن اخبار میں ٹیمیں تشکیل دے گئی ہیں. بالکل بالکل جی لئیے جی. نینسی پاول آئیے ہائے کفرآباد. کفرآباد جنوں میں تسا اسلام آباد آدھے جے میں انہوں کفرآباد آنا وہ دے وچ آئیے لتا انہیں کڈیاں سن ڈولے شولے آ پورا حساب کتاب پھر مفتی گئے نے اوئے اوئے اوئے پھر جدو ویکھیا نا دھر دھر مفتی دھر مفت کھڑیا دھر دھر خنجیرا ادھر گو کھا لینا اتنے جان نال توجہ نہیں ہوگی ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے انہیں آخیا مینو وچو بندے رپورٹ دیتی ہے وچو اس آخیا اور ساکھیا ہم لے کر آئے ہیں تم لیتے کیوں نہیں ان آخیا ہم لینے آئے ہیں تم دیتے کیوں نہیں. آم آخیا ملا پہلو بریلوی آدھے سن وابی انگریزاں کول اشرف علی تھانوی 600 روپیہ ماہوار لینا رہا. میں پوچھنا وا بریلوی بریلوی امام احمد رضا کی چادر پر بدنما دھبا بننے والا اب جس سے تم لے کر آ رہے ہو یہ حسن بصری ہے. جڑی کی تھی پھر آیا ہے وہ مفتی نہیں. میں اگلے دن گیا ویاری ضلع میرے کو کاری گہر علی صاحب اتھے انہاں میں نے آخیا چشتی انہاں نے مفتی وچ پڑھا گئے نے سارے سکول رکھ بیٹھے نے. میں آخیا خنزیر نے جا دس چشتی آتا خنزیر جائے جہاں محمد کا دین لچے خنزیر نہ ہوئی بات رہے میں بیٹھا میں جان مصطفیٰ واسطے رکھی قسم خدا دی. اور سنا ایتھے کئی بےمان بڑے غوث کتب بنی پھر دے دس دس کلاشن کوفیں چ رہندے. میں کیا کسے خسرے نو آخیا اصلا رکھو نے آخیا ساڈا دشمنی کیڑا ہے. وہ خسرے تہاڈا دشمن کیڑا ہے اصلا کیوں رکھ دے جے وہ دشمن تے ہونا چشتی دا. رب العالمین دی قسم ہے کدی میں سوچیا ہی نہیں اصلے دا. جب مینو کوئی آخ رکھ اصلا مینو آدھے حق نہ آخ حق آخر مر جان دے. میں کیا اچھا جڑے روزانہ مرد نے حق آدھے تے محلے چ روزانہ مرد کوئی مردہ کہ نہیں وہ میرے آنگو تقریر کر کے مرد ہے آپ آ مر جانا ہے تو پھر مر رہے ہیں مرن کا نہ حق نال تعلق ہے نہ حق نال. حق والا بھی مرد ہے نہ حق والا بھی مرد ہے پر حق والے کے مرن تو سد کے یہ موت زندگی ہے. کوئی شیر دی للکار نہیں. میں گناہگار کمینا جا بندہ ڈرپوک جا آدمی ہاں ہے مینو اللہ بخش دے ایویں للکار شیر دی بنائی آؤں ہے اللہ سونے دی بس اینا دعا میرے واسطے مانگ حضور دے صدقے پرچیاں نہیں مکنڈیاں شیر تو مٹی سوا سنا. لوگ کہتے ہیں آپ 6000 فیس تقریر کی لیتے ہیں اچھا تسا قبلہ پورے پاکستان چوں ایک بندہ یہو جا کڈ دیو جیڑا آکھے چشتی سانو آکھیا اینی فیس ایتھے رکھو میں تاں آواں گا ایک دن ایک بندہ ثابت کر دیو مینوں وڈ کے سٹ دیا اللہ دی مہربانی نال بندہ ہے نا چیز کئی وارا پلیوں لا کے جاندا ہے تے پلیوں لا کے قسم خدا دی کر کے آن سن چٹا جھوٹ نا مراد بولن تے کی ہے پر مینوں کوئی نہیں سنو اور سنو مینوں کوئی نہیں ساری دیہڑی آکھن چشتی گندا گالا کڈن مندے مینوں ماسا پرواہ نہیں میرا بیلی جڑا میں انہوں منع کرنا خبردار میرے واسطے نہ لڑی میں کتے دی کی شان ہے میرے واسطے نہ لڑی جے لڑ نہیں تے رب واسطے لڑ رب تو بعد رسول اللہ واسطے لڑ رسول اللہ تو بعد باقی نبیاں واسطے لڑ باقی نبیاں تو بعد صحابہ واسطے لڑ صحابہ تو بعد اہل بیت واسطے لڑ اہل بیت تو بعد لڑ نہیں تے اللہ دے ولیاں واسطے لڑ انہاں تو بعد جے لڑ نہیں اپنی عزت واسطے لڑ اپنی غیرت واسطے لڑ انہاں تو بعد لڑ نہیں تے اپنی قوم لئی لڑ جدو میری واری آوے چھڈ دے میں لڑاون نہیں آیا مصطفیٰ دا راہ وکھاون آیا قسم خدا سنو جدو میری کوئی بندہ برائی کرے انہوں سچا سمجھا دے جدو میری کوئی نیکی بیان کرے انہوں جھوٹا سمجھا دے ماما تن موٹی جی گل پہ دسی اللہ دی قسم کر کے آنا میرے عیب انہیں نے لوکی جان دے ہی نہیں جنہیں میرے عیب نہیں تو میں کدے واسطے غصہ کرا اور جڑا حضور دا امتی ہے نا وہ نہ کسی دی تعریف نال ودھدا ہے تے نہ کسی دی بدخوری برائی نال کٹدا ہے جنہوں شان دینی ہے مصطفیٰ دینی ہے لوکاں دی تعریفاں نال شاناں نہیں لبدیاں ہوندیاں توجہ نہیں کیتی اس وقت اونج میں آنا میں ضلع میں پچھلے سال وڈی یارویں دے نیڑے تیڑے گیا سا ڈیرا غازی خان تقریر تے بابے خیر شاہ بخاری دا عرس سی اتھے میں گیا وہ بچارے ڈے مارے مینوں روٹی بھی نہیں کھوا سکے میں قسم خدا دی دوسرا میرا ایک بیلی سی ان دے کول جا روٹی کھادی وہ انہاں نوں گالا کڈن لگا میں کہا بدبختا یہ مطلب ہے ساڈا دین روٹی واسطے روٹی کھوان دے تے ٹھیک سن جے نہیں کھوائی تے ہن برے نے بدبختا اے تھوڑا احسان ہے مصطفیٰ دا دین سنیا ہے مجمع جوڑیا ہے رسول اللہ دی امت دی زمین دتی ہے میں دین دا بیج چھٹیا ہے توجہ نہیں کیتی قسم کر کے پیانا باقی ہے اور پھر میں وہ مینوں کہن لگے اتھوں دا جڑا ملنگ سی دربار دا وہ کہن لگا اگلے ہر سال سانو پکا مینوں دے میں کیا جا ہوئے پکا ہی میں تانوں پتا ہے میں وڈی یارویں دا این دن ہر سال دو سال پہلا پنڈی راجپوتاں وچ کردا سا میں ایک سال پہلے کیتی سی مینوں 20,000 ویلا پیاں سن 10,000 لوکی چک کے لے گئے سن 10 مینوں بچیا سی راجپوت انج دتھیاں دیاں دسیاں سٹدے سن انج 20,000 اس سال 10,000 پچھلے سال تے ایت کی مفت کر کے آیا ہلے فیسا لینا کئی جا مرجے میں مردی کئی جانے کئی جا بھولے آ جے میں فیس تو وکن والا ہوں لین والا ہوں نا تے تواڈے 6,000 تے ضرور وکنا سی وہ پرلا خردلا آیا کھڑا ایک لکھا اچ مولویاں نوں خریدن نال میں وی لکھا جی وک جانا سی توجہ نہیں کیتی تے لکھا کروڑا اربا روپے والے تے خرید نہیں سکے تے اٹھائی دی ترپیاں والے مینوں خرید کر لین گے اللہ دی مہربانی نال میرا دین وکو نہیں میرا مول میرے ایمان تے دین دا ہے تے صرف ایک ایسا سوداگر ہے جدے کول میرے ایمان دا مول ہے اونوں مدینے دا تاجدار آکھدے بس میرا مول او دے سکدے نے میرا مول کسے کو میں بڑا مانگا بڑی مانگا امریکہ برطانیہ کی ہے ساری روح زمین اس فرش میرے پیرا چ رکھ دے آ چشتی مصطفیٰ دے دین دا سودا کر میں منتر چھڈا اس دنیا تے قسم خدا دی کر کے آنا جے میں سودا کر سکنا تے اوویں ہی جے میں حضرت بلال رسول اللہ نال کیتا سی توجہ نہیں جو کیتی میں لالا چاہتا نا پیسے کا تو میں یہو جہاں تقریر کرتا میں جب ادھر پھرنا لوگ آنے لائے پٹڑی تو اتر گیا گیا ہوں پھر روپیے وارن والے بہ جاتے ہیں تو جب لاوا سر تے پڑا شیر تے سناوا کسے پھر اٹھتے ہیں دتیاں دیا دتیاں تو جی میں فیس آنا ہوگا پجاری تو وہی پاسا نہ رکھی رکھا توجہ نہیں کی تھی لیکن میں کسمیا پیان نہیں تینوں میں ایک بار اپنا تجربہ ہڈ ورتی میں چونیا گیا تقریر تے کھوکھرا دا پنڈ اتے اشرف کھوکھر آدھے نے اشرف پنڈ اتے میں تقریر تے گیا تقریر کردیا میں شیر پڑھیا ایک بندہ اتو پیسے والا نہ کھڑا مینو نفس اندرو خیال دوایا شیر پھر پڑھے پیسے سارے پورے کر لو قسم خدا دی یا مینو خیال آیا اوے میرے ربا مینو ای سزا ملی ہے مینو پتا نہیں سی اگر آم میرے منہ چ نکلتا کی پیا شیر کوئی پڑھنا چاہتا تھا نکل کوئی گل کوئی کر کچا ہی مار داریا بندے اٹھتے گئے میں توبہ کیتی میں کہ ربا اج دی غلطی معاف کر اگوں تو تیری مدد توفیق نال پھر نہیں کراں گا میں تے اس حد تک ایمان رکھنا اللہ دی مہربانی نال پر کوئی نہیں جو مرضی آخ دے آپ کسی کو کی لینا اچھا شیر دیکھا جی شرافت کا گلا بھی بیٹھا ہے میرا بھی بیٹھا یہ بھی بچارا پھوکیا پیا رضا کرالا خوش سبحان اللہ میں شیر سنا وا شیر کہ سنا وا اچھا سلطان سلم دا بابو سرکار دا مینو پتا ہے زور کنا لگتا شیر سلطان العارفین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جد دا منشد اور سانو کا چٹائیاں جڑی ہیں نا انہاں تے اسم محمد لکھیا ہے تے اشرفی آ رہا کل جامعہ نعیمیہ دے کسے وکاس بھائی انہاں نے یہ فتوا لکھیا ہے بھائی کفر ہے تے یہود بڑی سازش کر رہے ہیں لیکن میرا جواب فقیر والا ہے میں رات بھی گل دروگے والے اگلے دن تقریر کی تھی، انہوں نے اتنے وہی بکھایا گیا، میں کیا ہوئے وہ تو سازش کر رہے ہیں، چٹائی میری گل سمجھی، چٹائی کے اتنے لکھیا انہوں نے محمد پاک سرکار کا نام، چٹائی آئی مسجد چاں پا کے پلیت بولو، اچھا تے پیروں چڑھیا بے ادبی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، بے ادبی ہے نا، کوئی شک تو نہیں، کوئی نہیں، تو میں کیا ملا مفتی او بھابی او تسا اللہ رسول دے نام قرآن آیات لکھ کے اشتہار کے اتنے لاندے ہو نالیاں دے اتو، نالیاں دا تھلے دیکھ کے پیروں میں آنا ہے، تو نالی گند والی ہے سٹے، تو سازش نہیں کر رہا ہے، یہودی بنوایا اس چٹائی تے، چٹائی مسجد چاہیے، وہ سازش ہو گئی ایمان نال دسو، کسے نو ٹٹی دی نالی دے اتوں کرسی پا دئیے بھائی بیٹھے گا، پیو دے نو پا دئیے بڑھے گا، عزت ہے کہ بےزتی، اچھا تے ساڈے پیو دی بےزتی ہے، تے ملا وہابی لشکر تبلا جی اج کل بنی پھرتی ہے جماعت تو امریکہ کھڑکایا جوت تے مجاہدین نے ناچ وٹایا، تو میں کیا ہوں جی ہو جوت کھڑکیا تو نہ پیو بھی اٹھا لینا، تو ہے کی جنگ رہے گی کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، تو یہاں کا اشتہار پڑھو اتنے یہاں کے جھنڈا جھنڈے کا نقشہ ہونا ہے، اتنے لکھا ہونا لا الہ لکھا ہوتا ہے، تو میں کیا مردود آ تو خود کلمہ رسول اللہ نو نالی چروانا رولے ملا تیری توحید نہیں پاکتی، جہاد کا مقصد کیا ہے، جہاد کیوں کیا جاتا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اعلان کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، اور چلا تو دعوی کے خبیث ہو، تم خدا کی کلمے کو نالی میں نیچے گراتے ہو، کلمے کو نیچے گرا رہے ہو، جہاد کس لیے کر رہے ہو، توجہ نہیں کیتی ہے، مر رہے ہو توجہ نہیں دیتی، کلمہ نیچے گرا رہے ہو، اس کو تو بلند کرنا تھا، توجہ نہیں کیتی، تو پھر جہاد کادے واسطے، بڑے میں واسطے معلوم ہو یا روپے واسطے جہاد ہے، کادے واسطے کھلا تو روپیہ لینا ہے بس، اور کوئی مقصد نہیں، تمام زمانے دی گستاخی جب بند کرنا چاہنا ہے پہلا اپنے گھروں کڈیے، جب تک ہم گستاخ ہیں اشتہار چھاپ چھاپ کر چند ٹکوں چند ٹکیاں دی شہرت واسطے، جڑا مقرر آکھے میں نہیں آؤں گا، اس مقرر دے منہ وچ موتر کیا آپ تیرے منہ وچ موتر سکنا، پر رسول اللہ دے نام نو تھلے نہیں تھٹ سکتا میں، توجہ نہیں جکی تھی، قسم خدا دی جدو جد ایسا سنیا ادب چا کیتا مصطفیٰ دے نام دا، بس ادھر مولوی بھی تر گئے تے سارے تر گئے، یہ تر نہیں تے ادب تو تر نہیں، میں قسم خدا دی میرے کول ہور کوئی عمل نہیں، جے کوئی عمل نہیں، میں جو بھی کر رہا نا میرے، میں تن توجہ نال گل ہے تو سناواں، سبحان اللہ، گل ایمان دی، میں خدا دی قسم کر کے آنا، اج تو 10 سال پرانی گل ہے، میں شمشمسیہ مدرسہ وڈے ٹیشن تو پر پڑھاندا سا، پڑھا کے آ رہا دوپہر دا ویلا ہے، بحث شروع ہو گئی، پیڑ لگ گیا وڈے ٹیشن دے پلیٹ فارم دے وچ، تو پولیس بھی کٹھی تے فوج بھی کٹھی تے عوام بھی کٹھی تے ادھروں تقریر شروع، انہاں بڑے جناب بڑے انہاں سوال کیتے، آخر ایک منڈا سی وچ سرگودے دا یونیورسٹی پنجاب پڑھدا سی، وہ بھی سوال کرن والا، جدو ہر پاسوں انہاں دی بولتی ہوئی نا بند، تے ہن میں چپ کر کے ٹریا، میرے نال پنجاب یونیورسٹی دا منڈا سرگودے دا نال ٹر پیا، جدو پلیٹ فارم تو باہر نکلے نا تے میں تھلے، اللہ تعالیٰ بزرگاں میرے اندر صدقے مینو توفیق دیتی کہ اخبار تھلے ڈگے میں چگدا جانا، اللہ رسول دے نام تھلے ڈگے میں چگیا، قسم خدا دی یونیورسٹی دے منڈے کول کوئی ماسا ضمیر ایمان ہے سی تا ایڈی وڈی گل دے منہ چ نکلی، آندا ہے تہاڈی کامیابی دا راز آ بننا ہے، پھر قسم خدا دی تیرے سامنے تیرے سامنے جی میں رب دے واسطے جھکیا نا، رب اونا ہی اتا چکی جا رہے ہیں، وہ نہیں اتنا پہ چک دیا میں نہیں چکنا میں اگلے دن میرے دل خیال آ گیا مینو ایک بندہ کہنے لگا کہ چشتی اللہ دے نام چکتا رب نو ہور اتنا چکتا میں آخیا جی میں توبہ کرنا اگر میرے دل چ خیال آئے رب مینو چکے اتنا کیوں جو اتنا اتنے رہنا صرف رب دی شان بندے دی اے ہوئی شان ہے یہ ہمیشہ جھکیا رہے میں کہ ربا میں منگ اے نہیں تیرے کو سوال کر سکتا نہ منگنا نہ طلب نہ ہوے کہ میں کچھ بن جاوا نہ تو ہی سب کچھ ہے تو ہی تو ہے سب کچھ تو ہے بلا کون نمان بھولا آ رب دے دربار مصطفیٰ دے دربار چو خزانے لٹن دے وال میں دسنا تیرا گھر نہ سورے تو پھیرا تو رب واسطے رول جنہ رول سکنا نالیاں چ گند چ ہاتھ مار بس پھر ویک رب سارے گند دھوندا کیویں جی نہ دھوی تو میرے نہ قسم خدا دی مینو آن کے سر چ لتر ماری توجہ نہیں کی دعا کر اللہ حضور دے صدقے سانو شالا ایمان دی سلامتی عطا فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علیہ وآلہ یا رب العالمین سونے حضور دے صدقے غلطی کتائی معاف فرما اپنی پناہ دے نفس و شیطان دے سپرد نہ کر اپنے سپرداری وچ رکھ یا اللہ حضور دے جوڑے مبارک دے صدقہ دشمنان اسلام نو تباہ کر یا اللہ ساڈی غیر دی مدد فرما یا اللہ رسول اللہ دے غلاماں دی مدد فرما یا اللہ نبی سونے دے صدقے سانو اونج ترقی دین عطا فرما جویں مصطفیٰ دے صحابہ نو عطا فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگ دا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا جگ سارے دا محبوب مدنی